Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 17 Ocak Çarşamba. Yıl 2018, ay 1, gün 17, Kasım 71. 1439, Hicri, Rebiülahir 30, 1433, Rumi, Ocak 4. Tünelin işletmeye başlaması, 1875. Fırtına. Irak'ta çöl fırtınası harekatının başlaması, 1991. Günün tarihi. 27 yıl önce bugün 17 Ocak 1991 yılında Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri Kuveyt'i işgal etmiş olduğu gerekçesiyle Irak'a karşı çöl fırtınası adını verdikleri askeri harekata başlamışlardı. 3 ay kadar süren bu harekatta 147 Amerika Birleşik Devletleri askeri, 30 bine yakın Irak askeri ve binlerce sivil ölmüştü. 143 yıl önce bugün 17 Ocak 1875'te tünel işletmeye açılmıştı. 1862'de Lyon'da açılan metro artık kullanılmadığına göre 1863'teki Londra metrosundan sonra dünyanın hala işlemekte olan en eski ikinci metrosu tüneldir. Çeşitli devrelerde modernleştirilen tünel 1971'de elektrikli sisteme geçerek son şeklini almıştır. Bugün bu haliyle saatte 25 kilometre erişen hızıyla 555 metrelik mesafeyi 1,5 dakikada almaktadır. Büyük Saatli Marif Takvimi. Meet on that beautiful shore. life change very slowly if they ever change at all. No use in asking why it just turned out that way. So meet me at midnight, baby, beside the sad cafe. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteyiz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı The Eagles'dan Play the Sad Cafe, Hüzünlü Kahvenin şarkısını çal adlı şarkıyı dinledik. Ya bu parlak gecede yağmur yavaşça yağıyordu ve bütün bulvar boyunca giden yollar, tramvaylar, her şey, o izler yok olup gitmişti. Ve gümüş ışığın içinden yavaşça geri geldi geçmiş. Ve biz hüzünlü kafenin içinde, sert kafenin içinde geçirdiğimiz zamanları hatırladım. Niye beni bu gecede buluşmuyoruz orada saat kafede diye tekrar bir ayrılık ve buluşma arzusu şarkısı çalıyor The Eagles, söylüyordu. Biz de şimdi bu hüzünlü kahve şarkısını neden çaldığımızı Eduardo Galeano'dan bakalım. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihle dolu kafeler. Mısır'da değil, Arjantin'in Rosario kentinde bulunan Café El Cairo'da, yani Kahire kahvesinde, yazar ve çizer Roberto Fontana Rosa'nın bir masası var. Kendisi yıllar önce öldü ama hep orada gibidir. Her zaman köpeği Mendieta ve dostu Inodoro Pereira'nın eşliğinde gelir. İlk Arjantinli sanatçı ve yazarlar grubu Buenos Aires'teki Café Tortoni'de kurulmuştu. Başkanlığını romancı Machado de Assis'in yaptığı Brezilya Edebiyat Akademisi Rio de Janeiro'daki Café Colombo'da toplanıyordu. São Paulo şehrindeki Café Paraventi'de Olga Benario ve Luis Carlos Prestes Brezilya devrimini hayal ediyorlardı. Troçki ve Lenin sürgün günlerinde Viyana'daki Café Central'de Rus devrimini tartışıyorlardı. Portekizli şair Fernando Pessoa'nın bazı başyapıtları Lisbon'daki Café a Brasileira'da kaleme alınmıştı. 20. yüzyıl doğarken Pablo Picasso eserlerini ilk kez Barcelona'daki Café Els Quatre Gats'ta sergilemişti. 1894'te yazar Ferenc Molnár Budapeşte'deki Café New York'un anahtarlarını kapısını kimse kapatmasın diye Tuna Nehri'nin sularını atmıştı. 1898'de Emile Zola ünlü metni J'accuse, yani suçluyorum'u Paris'teki Café de la Paix'de, barış kafesinde yazdı. Savaşlara savaş ilan eden sosyalist Jean Jaurès 1914'te Paris'teki Café du Croissant'da katledildi. 1919'da Kahire'deki Cafe Riche, Britanya işgaline karşı Mısır başkaldırısının merkezi oldu. Louis Armstrong ve Benny Goodman'ın mehdilerinin kanatlandırdığı Sunset Cafe 1921'de Chicago'da açıldı. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Anmalara bakalım. ...1945'te bugün SS'lerin Totenkopfverbände adlı kuruluşu Auschwitz toplama kampının boşaltılmasını, tahliyesine bugün başlamış. Artık Sovyet birlikleri de gelmekteydi. 1969'da bugün Kara Panter Partisi, Black Panther Party üyeleri Bunchy Carter ve John Huggins bir Campbell Hall'da UCLA yani Kaliforniya Üniversitesi kampüsünde buluştukları sırada onlar ikisi de öldürülmüş. Yani Amerika'da evet. Siyah hareketin zaten bütün liderlerini bir şekilde CIA ya da devlet, avlıyor. Derin devlet öldürüyor, avlıyor. Patrice Lumumba da tarihte bugün öldürülmüş Belçika'da, Kongo'da, Kongo'nun ilk öğretmen seçilmiş şeyi. 1961 yılında. 1961'de bugün de Patrice Lumumba gayet ağır şartlar altında, yani hem Belçika'nın hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin CIA'nin komplosu olduğu sonradan iyice açığa çıkan bir durum sonunda öldürülüyor ve cesedi de ortalık bir yerde, ormanda bırakılıyor. Kongo'nun bağımsızlığı da sahte bir bağımsızlık haline dönüşüyor maalesef. Böyle tarihte bugünkü olaylara da bakabiliriz. Şimdi günümüzün durumlarına da bakacak olursak eğer, neler var elimizde? Öncelikle herkesin konuştuğu raporlar var. Onlardan bahsedebilmemiz mümkün olabilir. Gazetecilerin durumuyla alakalı olarak ortaya çıkan, özellikle sosyal medya üzerinden bu konu çok fazla tartışıldı. Bir diğer taraftan da rakamlardan bahseden Biyanet'in internet sitesinde yayınlanan başka haberler var. Tutuklu gazetecilere dair. Evet, Türkiye'nin yani mevcut demokratik rejiminin fevkalade berbat bir hale gelmekte olduğunu uluslararası bütün kuruluşların raporlarından da görmek mümkün. Bunlardan bir tanesi de dün açıkladığı raporla beraber Freedom House'tu. Amerika Birleşik Devletleri'nin merkezde olan kurum, 2018 Dünya'da Özgürlük raporuna göre, yayınladığı bu rapora göre demokrasi küresel çapta bir kriz içerisindeymiş. Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda kısmen özgür olarak yer aldığı bu raporda, bu sıralamada özgür değil kategorisine gerilemiş ve 18 yıldır yayınlanan raporda Türkiye ilk defa özgür değil kategorisinde yer almaya başlamış dün itibariyle. Evet, bu çok son derece tatsız diyebileceğim bir gelişme. Çünkü zaten 3 kategori var. Yani demokraside özgür ülkeler var. Kısmen özgürler kısmen var. Kısmen yarı özgürler var. Kısmen özgürler. Bir de özgür olmayanlar var. Türkiye şimdi özgür olmayan kategorisine geldi. 49 ülkeden 12'si 100 puanlık skalada 10 puan toplayarak siyasal haklar ve sivil özgürlükler açısından en kötü grup. En sondan itibaren Suriye, Güney Sudan, Eritre, Kuzey Kore, Türkmenistan, Ekvator Ginesi, Suudi Arabistan, Somali, Özbekistan, Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Libya. Fakat olay sadece bu ülkelerden ibaret değil. Freedom House Başkanı Michael Abramowitz, özgür ve adil seçimler, azınlık hakları, basın özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü de demokrasinin en temel ilkeleri. Bunlarla beraber demokrasinin en temel ilkeleri tüm dünyada kuşatma altında ifadelerini kullanmış bu basın duyurusunda. Evet, burada Türkiye'nin kayması çok kaygı verici tabii. Türkiye 10 yıl önce gayet umut veriyordu Freedom House raporlarına göre. Umut vaat eden ülkeler safında Freedom House koymuştu daha önce. Sadece 10 yıl içinde böyle büyük bir düşüş var. Türkiye başlığında şu noktalara dikkat ediyor. 2014'ten beri hızlı bir düşüşte özgürlükler açısından. Özgürlüklerini kaybediyor Türkiye diyor. Demokrasisini de kaybediyor. Mutluluğunu da. Bu durum basına da, sosyal medya kullanıcılarına da, internete de, protestoculara da, sokağa çıkan demokrasi isteyenlere de, siyasi partilere de, yargı organına da ve seçim sistemine de yönelik artan saldırılar var. O yüzden bu hale geldi diyor. Türkiye'nin notu geçen yıla göre 6 puan gerilemiş. Türkiye son 10 yılda da 34 puan düşüşle raporda bu zaman diliminde en çok puanı düşürülen ülke olmuş. Son 10 yılda 34 puan düşmüş. Evet, bu fevkalade önemli ve kaygı verici bir rapor. Çünkü Freedom House uzun yıllardan beri bu işte uğraşan dünyadaki siyasal hak ve özgürlükleri büyük bir titizlikle sıralayan dünyada özgürlük raporları veriyor sürekli olarak. Ve yani 18 yıldır ta 1999'dan beri geçen 100 yılın ve 1000 yılın sonundan beri yayınlanıyor ve Türkiye ilk defa özgür olmayan ülkeler özgür değil statüsüne giriyor. Bu büyük bir kayıp yani. Raporda Türkiye başlığında şu noktalara dikkat çekildi diye yazıyor Elif Akgül'ün haberine, Biyanet'ten haberine göre. Türkiye'nin notu 2014'ten beri hızlı düşüşte. Bu durum basına, sosyal medya kullanıcılarına, protestoculara, siyasal partilere, sizin de söylediğiniz gibi yargı ve seçim sistemine yönelik artan saldırılar dizisinden kaynaklandı deniliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan giderek daha kötüleşen yerel ve bölgesel güvenlik ortamında devlet ve toplum üzerinde kişisel kontrol dayatmak için uğraşıyor deniliyor. Erdoğan, iktidar partisi içinde eski müttefikleri ve rakiplerini devre dışı bıraktığı medya sahipliğini kendi ihtiyaçlarına göre şekillendirdi ve anlamlı kontrol ve denge mekanizmalarına sahip olmayan bir süper cumhurbaşkanlığı yaratmak için popüler olmayan bir anayasa referandumu dayattı denilmiş. Evet, yeniden şekillendirdi diyor basını da olduğu gibi ve yani darbe girişiminden de bahsediliyor. Temmuz 2016 darbe girişimine yanıtı giderek genişleyen bir cadı avına dönüştü. 60 bin civarında kişi tutuklandı. 160'ın üzerinde medya kurumu kapatıldı ve 150'nin üzerinde gazeteci hapse atıldı diye aynı şekilde Türkiye'nin hanesine yazılmış olan notlardan birisiymiş bu. Evet, rapor son derece kapsamlı çünkü 195 ülkede bu durumları inceliyor. Bütün demokratik özgürlüğe ilişkin kuruluşlarının altyapısını, demokrasinin inceliyor. Zaten bütün dünyada da olan mevcut ülke sayısı da aşağı yukarı bu. Yani 195, evet. 200'den az bir. Amerika Birleşik Devletleri de ön plana çıkarılmış raporun bulguları arasında. Demokrasi saldırı altında ve dünya giderek gittikçe geriliyor denilmiş. Amerika'nın demokratik standartlarının erozyona uğramasıyla yoğunlaşan kriz hızla ilerliyor diye bir not düşülmüş. 2017 küresel özgürlüğün ardı ardı gerilediği 12. yıl olmuş. 71 ülkede 2017'de siyasal haklar ve sivil özgürlüklerde net düşüşler yaşanmış. Sadece 35 ülkede ilerleme sağlanmış. Bunlardan bir tanesi de Uganda. Uganda'da özgür olmayan ülkeler kategorisinden kısmen özgür ülkelere geçmişler. Türkiye'yi zamanında karşılaştırıyorlar ya, burası Uganda mı diye. Evet. Yani şimdi çadır devleti olarak geçiyor. Döndü, evet. Evet, Uganda Türkiye'den bu konuda daha ileride. Basın özgürlüğü başta olmak üzere birçok konuda daha ileride olduğuna dair de raporda notlar var. Kısmen. Evet, Türkiye'de şeyi de söyleyelim. Demirtaş vurgusu da yapılmış, çok önemli. Evet. Parlamentodaki üçüncü büyük partinin liderleri cezaevinde olduğu gibi, yani eş başkanları ve ülke genelinde yüze yakın belediye başkanı, seçilmiş belediye başkanı acil tedbirler ya da Cumhurbaşkanı'nın siyasi baskısı yoluyla görevden alındı diyor rapor. Hatta hükümet baskıcı uygulamalarını Türkiye'nin sınırları dışına bile taşıdı. diğer etkilerin yanında Interpol'ü de devreye soktu. Yurt dışındaki hükümeti eleştiren kişileri yakalamak için kırmızı bülten yağmuruna tuttu diye bir dil kullanmış. Raporda. Kaotik temizlik operasyonları diyor raporda gene. Gözaltına alınan Türk vatandaşları, kapatılan medya kuruluşları ve el konan işletmeler açısından doğurduğu vahim, yani son derece ciddi neticelere ilaveten Kürt azınlığa karşı girişilen saldırıyla da iç içe hale geldi. Bu durumda Türkiye'nin komşu Suriye ve Irak'a diplomatik ve askeri müdahalelerini körükledi diye, yani dışarıda taşmasını bu politikanın söylüyor. Aslında dünya geneli içinde ilginç bir özet veriyor size. Mesela değerlendirilen 195 ülkeden 88'i, yani 45'i özgür olarak, 58'i yani %30'u kısmen özgür olarak, 49'u yani %25'i de özgür değil kategorisine konularak değerlendirilmiş. Türkiye'de bunların arasında %25'in içinde. Yani Türkiye içinde. En kötü %25'in içine girmiş oldu. Evet. Tarihinde ilk defa olarak, fevkalade üzücü bir şey. Çin ve Rusya'nın önde gelen demokratik ülkelerdeki gerilemeyi nasıl kendi ülkelerine baskı arttırmak ya da diğer ülkelerin üzerine kötü etki yaratmak için bir avantaj olarak kullandığından bahsediliyormuş raporda. 2017'deki en büyük gelişmenin de demokrasinin tırnak içinde hem şampiyonu hem de örneği olan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gerileme olmuş. Basın ve yargı gibi Amerikan kurumları Başkan Trump'ın eşi benzeri görülmemiş saldırılarına maruz kaldı diye yazmışlar. Suudi Arabistan, İran, Venezuela ve Kuzey Kore gibi baskıcı ülkeler uzun süre devam eden bölgesel krizlere müdahale ederek, insani krizler çıkararak ve Kuzey Kore'de olduğu gibi nükleer silahlanmayı arttırarak bölgesel istikrarı tehlikeye atmışlar, aktarıldığı üzere. Evet, bu çok üstünde ne kadar durulsa azdır diyebileceğimiz bir durum gerçekten. Çünkü genel gidişatın en dibinde yer almaya başladı. Peki bu Freedom House, yani Özgürlükler Evi denen kuruluşu da mesela bu raporu herhangi bir yerleşik gazetelerden hangileri ele almıştır sence? Yani ona da bir bakmak lazım. Son derece ciddi bir hal içindeyiz. Bu Biyanet'ten okuduğumuz raporda mesela Hürriyet'e bakıyorum var mı diye, yok. Göremedim yani. Yani herhalde Türkiye'nin önde gelen amiral gemisi diye adlandırılan gazete, onun birçok köşe yazarı ya etkili analizcisi var. Bunu yani cam filmi üzerine, cam filmleri filan üzerine şeyler var. Naz'ın Sosyete'ye jet girişi var. Afrin komandoları var. Sunucunun yardım çığlığı var. Otomotiv devlerinin fuar değiştirmesi var. Trump aramadan ben ona dönmem lafı var Cumhurbaşkanı'nın. Bugünkü Cumhuriyet'e bakıyorum. Köyün %80'i satılmış. Kanal İstanbul güzergahını gezdik diye bir şey var. Domuz gribi var. Ekonomiye HES'lerden, evet, 8,7 milyar lira katkı geldiği var. Tek kelime yok. Erken saatlerde çıkmıştı halbuki. Türkiye'deki raporuna ait. Diğerlerine bakmıyorum bile. Milliyet'e, Habertürk'e, Sabah'a, Akşam'a, Star'a, Yeni Şafak'a bakmıyorum bile. Çünkü yani şimdiden ön yargılıyım belki ama artık bakmaya gerek olmayacak kadar tecrübe kazandık. Türkiye'de dünyadaki en özgürlüklerin kısıtlandığı ülkelerden biri. Son çeyreğe girdiği haberini çok ayrıntılı olarak nitelemişler. Bir de güzel haber daha var. Sen Uganda'yı demiştin. Uganda, evet. Bir de Gambiya var. Yahya Gambiya'nın eski memleketi. Evet, yakından takip ediyoruz. Dünyadaki özgürlükte bugüne kadarki en büyük gelişmelerden birini gerçekleştirdi. Ta başından beri takip etmeye çalıştık Ahmet İnsel'le ve başka kaynaklardan. Batı Afrika'nın bu devleti, eski diktatör Yahya Jammeh'in uluslararası baskı nedeniyle görevi seçilmiş başkan Adama Barrow'a bırakmayı kabul etmiyordu. Sonunda kabul etti. Başarılı seçimler gerçekleşti. Sürgündeki gazeteci ve aktivistler ülkeye döndü ve siyasi tutuklar serbest kaldı. Ve böylece Gambiya, affedersiniz, sürgündeki gazetecileri ve aktivistlerin de dönmesiyle beraber özgür değil kategorisinden kısmen özgür kategorisine yükseldi. Raporun tamamını da Biyanet'ten okuyabilirsiniz. Biz bu kadarla yetinelim. Yani çok endişe verici bazı şeyler olmaya devam ediyor tabii. Afrin operasyonundan bahsetmemiz gerekiyor tabii. Yani bir kere yani dünyada da Kuzey Kore ile savaşa hazırlandığı raporları da vardı. Bir yandan Kuzey Kore'nin şey yapmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer hazırlıklar yapmakta olduğu da devam ediyor. Ya o Hawaii'deki nükleer alarm ne kadar kötü bir şeymiş. Ben yakından bakamadım. Dün biraz New York Times'ın podcast'inden bakabildim, dinleyebildim. Yani bir anda insanlara nükleer bomba tepenize geliyor diye bir çağrı gitmiş ve insanlar da sevdikleriyle vedalaşmaya başlamışlar. Evet, çok acayip. Japonya'dan yapılan bir yanlışlıktan ötürü. Bir insanlar, şey geliyor diyor. Yani füze geliyor. Füze geliyor size doğru diyor. Diyor ve 38 dakika sürmüş bu. Yani aslında bir yanlış olduğunu bunun. Derhal barınaklara gidin. Bu bir deneme değildir, tatbikat değildir şeklinde gelmiş. İnsanlar da sevdikleriyle birbirleriyle vedalaşmaya başlamışlar. Öleceklerini düşünmeye başlamışlar. Böyle bir travma geçirmişler. Panik yani aslında. Hem panik hem de travma. Çok da yabana atılacak bir şey değil. Çünkü mesela Guardian'ın haberine göre Trump yönetimi nükleer silahlar üzerindeki kısıtlamaları gevşetmeyi ve Trident yani en modern bu füzeler, Trident adı verilen füze, denizaltından atılan füzelere savaş başlığı, nükleer başlık yerleştirme planları yapıyorlarmış. Yani o kadar, yani artık bir an meselesi haline aldı. Robert J. Lifton'un da söylediği gibi bir şey var. Gerçeklikle bağlantısı tamamen kopmuş olan bir başkanın yönetiminde şey demişti çünkü Trump. Hiç şaka edilecek, hafife alınacak bir şey yok. Elimizde varsa niye kullanmıyoruz ki diye bir laf ettiği biliniyor. Yani madem var niye kullanmıyoruz ki dediği kesinlikle biliniyor. Nükleer silahlardan bahsediyor. Evet, nükleer silahlar. Neden kullanmıyoruz nükleer silahları diye konuşuyor. If we had them, why can't we use them? Birisi durdurmayacak mı bu adamı? Bilmiyorum. Birileri ya da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaşayan halklar mesela. Çok ciddi bir şey var aslında. Demokrat Parti de nihayet kıpırdanmaya başladı. Ama böyle bir durum var. Bir büyükelçi de mesela bu shithole diye terbiyesizce bir laf kullanmıştı ya. Ne demekti o? Shithole. Ha tamam. Hatırladım şimdi. Çünkü etrafta böyle de tabirler bu aralar oldukça sık bir şekilde dolaşmaya başladı. Evet. İşte altı kirliler, shithole'lar. Yani birçok şey yeni yeni türemeye başladı. Falan diye. John Feely, Panama Büyükelçisi Amerika Birleşik Devletleri'nin istifa etti. Ben böyle bir hükümette görev almak istemiyorum. Kariyerime aykırıdır. Yok, ben de olsam öyle yapardım. Davranış. Afrikalılara böyle söyleyemezsiniz diyorlar. Ve bu arada da belki bu şekilde durabilir işte. Bu tip tepkilerle beraber ne yaptığını farkına varabilir galiba. Belki de. Bir yol. Birinci senesinin sonunda bütün Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki bütün başkanların en düşük onay alan kişisi olarak anketlerden çıkmış. Ayrıca bu da eski porn yıldızıyla bir buluşması vaziyeti var. Onunla da ilgili inanılmaz şeyler anlatılıyor. Yani iki tane olay var. 2006 yılında olmuş ve yani bayağı eski porn yıldızını getirmiş, porno, evet, ilişki kurmuş. Yani bu özel hayata giriyor. Yapabilir. İstediğini yapabilir karşı taraf, iki tarafta karşılıklı olarak anlaştığı zaman. Evet, yani 2000 yalnız şöyle bir şey olmuş, özel hayat biraz şeyle de karışmış. 2016'da seçim kampanyasında kullanılacağı korkusuna kapılınca işte orada değişir işler. Porno yıldızına şey toka etmiş. Ne kadar? 130 bin dolar kadar konuşmasın diye. Emeklilik gelmiş. Bu olayda Trump son karısıyla Melania ile evlendikten hemen sonra olmuş. Yeni de bir çocuğu daha olacakken, hamileyken. En ufak olan mı? Ha, Baron. Baron, evet. O da henüz doğmadan olmuş. Ayrıca bir Playboy modeli Karen McDougal diye birisi de aynı yıl Donald Trump'la gene yeni evlenmişken yeni bir ilişkisi olduğunu söylemiş. Bunu yazıp bir dergiye vermiş. Enquirer dergisine. Olmaz ki yani Enquirer ne kadar dergisine. Milyoner de olsa hepsine 130 bin dolar. 130 bin dolar verse Trump'ta para mı kalır? Vermemiş. Vermemiş. Yayınlanmamış. Mi? Yayınlanmamış. Nasıl neden? Oldu? Neden? Çünkü National Enquirer dergisi sahibiymiş. Yok. Sahibini sahibi tanımış. En yakın arkadaşıymış. Sahibini tanımış. Yanlış dergiye gitmiş. Halbuki bu arada CNN'e gitse, New York Times'a gitse, ne bileyim böyle kanallara gitse gayet sağlam bir fiyat çekebilirlermiş. Evet, olabilirler. Evet. Bu arada birkaç da korkunç haberi de hemen söyleyip araya girelim. Pentagon Afganistan'da savaşı uzatmaya karar vermiş. Hadi gözün aydın. Afganistan'daki savaş yeterince uzun değil miydi? Daha ne kadar tarihin en uzun savaşı Amerika Birleşik Devletleri'nin girdiği. 2001'den beri devam ediyor. Yeni danışman, savaş danışmanları gönderiyormuş. Sayılarını biliyor musun danışmanların? Afganistan'daki savaşı durdurmak için mi? Oradaki insanlara özgürlük getirip kadınların okula gitmelerini sağlayabilmek için mi? Evet. Savaş bu şekilde hepsi çıkmıştı değil mi? Yani terör tehlikesini durdurmak için aynı zamanda. İnsanları özgürleştirmek için. Şimdi bin yeni savaş danışmanı geliyormuş. Savaş danışmanı. Özel titrileri bu mu? Ayrıca evet. War adı bu. Advisor. Combat Advisor. Combat Muharebe. Advisor. Muharebe danışmanı. O bin tane ayrıca silahlı İHA'lar ve gözleme İHA'ları geliyor. Çarkta yani meydan ediyor. En uzun. Onun arkasından Irak'ta bir çift intihar bombası oldu Bağdat'ta. Bu olağanüstü. Çift mi? Evet, iki tane birden. En az 27 kişi ölmüş. Bağdat'ın başkentinde yani. Ve rush hour denen işte pazar yeni başlamışken alışveriş filan, ölenlerin büyük çoğunluğu kimlerden oluşuyor biliyor musun? Kimmiş efendim? Pazarcılar. Pazarcılar mı? Pazarda tezgah açanlar, meyve sebze satanlar, bir de gündelik işçiler yani işine giden insanlar ölmüş ve orada iş arayanlar. Yani pazarda hani var ya kurulur, evet, bize iş var mı abi diye. Onlar ölmüş işte, hiç kimse üstlenmemiş ama IŞİD'e de zafer ilan etti Bağdat'ta. Bilmiyorum kim yapmış olur. Libya'da da çatışmalarda en az 20 kişi ölmüş. Tripoli'de başkentlerden biri değil mi? Trablus. Trablus işte, Tripoli aynı. Tripoli diyorlar onlar. Öyle mi diyorlar? Evet. Trablus sadece Türkler mi diyor? Galiba Osmanlıcası Trablus. Yani ve ana havalimanı kapatılmış, çatışmalar, militan bir gruptan bahsediyorlar filan. Honduras'ta büyük seçimleri protesto etmek için büyük ayaklanma devam ediyor. Meksika'da da bir gazeteci, yılın ilk gazetecisi öldürülmüş. Nasıl öldürülmüş biliyor musun? O ülkedeki yolsuzlukları ve çatışma, uyuşturucuyla hükümet arasındaki ilişkileri araştıran bir gazeteci arabasından çekip çıkarılmış, sürüklenerek yerlerde sürüklenip öldürülmüş. Artık böyle bir şey. Herkesin gözü önünde, ibret alemi yapıyor. Herkesin gözü önünde ve bıçakla. Uf, rezalet. Yani artık böyle oluyor. Ve Kaliforniya'da da cenaze töreni yapıldı. 2 yaşındaki küçük bir kız da öldü. Heyelanlarda 20 kişi öldü bu korkunç yangınların üstüne. Bir de Santa Barbara yakınlarında muazzam bir heyelan geldi. Her ikisi de hem tarihte görülmüş en müthiş yangınla en müthiş heyelan, ikisi birden küresel ısınmaya, iklim değişikliğine bağlanıyor uzmanlar tarafından. Türkiye'de de sınırlar ötesi operasyonlar devam ediyor ama farklı bir operasyon yapılmış geçen gün. Yeni dikkatimi çekti. Kuzey Irak'ta bir operasyon gerçekleştirmiş. Operasyon yapılmış. Onu gördünüz mü? Hayır, görmedim. Özel kuvvetlerin birliğiyle Kuzey Irak'ta bulunan kripto yüzbaşı Söylemez gözaltına alınmış ve itirafçı olmuş. Söylemez'in eşiyle FETÖ'nün talimatları doğrultusunda katalog evliliği yaptığı anlaşılmış diye bir haber var Milliyet'te. Operasyon sırasındayken gidip gözaltına alınmış ve getirilmiş, ardından da itirafçı yapılmış bir askerden bahsediliyor. Bu tip haberler bu aralar oldukça fazla sayıda çıkmaya başladı. Birçok evet. Asker itirafçı olup kendisine FETÖ'cü olduğuna dair çeşitli itiraflarda bulunuyormuş. Evet, birazdan şeye girelim şimdi, bir arayı müteakip. Bu sınır ötesi operasyon olacak mı olmayacak mı? Bir çok önemli mesele o var. Afrin operasyonu Türkiye'yi iyi bekliyor. Başbakan, dost bildiğimiz bazı NATO ülkeleri bize karşı ordu kuruyor demiş. Bazı analistler YPG ile çatışmanın kaçınılmaz olduğunu söylüyorlar. Önemli gelişmeler var. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Rick Tillerson'ı uyarmış. A Haber'in internet sitesine göre. Kanada'da yaptıkları görüşmede böyle bir oluşumda Türk-Alman ilişkileri geri dönülmez bir şekilde zarar görür şeklinde bir ifade kullanılmış. Evet, öbür taraftan da aramıyorlar zaten. Hedef gösterme durumları da var. Anayasa Mahkemesi'nin uygulanmayan tahliye kararları neden resmi gazetede hala yayınlanmadı? Hukuksuzluk sürüyor. Anayasa Mahkemesi susuyor. Turan Günay kararını cumhuriyetçiler için emsal saymaması da çok acayip. Onlara da bakacağız. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni İstanbul İl Başkanlığı'na gelen Kaftancıoğlu hakkında büyük bir hedef gösterme var. Cumhuriyet Halk Partili Canan Kaftancıoğlu'na yani yandaşlardan fotoğraflar geliyor ve terörist ilan edildiği gibi hakikaten şaşırtıcı açıklamalarda görüyoruz. Muhalefet terör örgütü mensuplarını göreve getirdi filan gibi sözler kullanılıyor. Bir takım kanıtlamalar da var. Yani yapılan iddiaların altının ne kadar boş olduğuna dair de çeşitli analizler yapılıyor. Onlardan da bahsedebilme fırsatı buluruz herhalde. Evet, buluruz. Canan Kaftancıoğlu da hemen yanıt vermiş. Korkunun ecele faydası yok. Konuşma vaktini geçtik, söylemle değil eylemle var olacağız diyor. İstanbul'u haramilerden kurtaracağız demiş. Enis Berberoğlu tahliye edilmemiş ve çok Demirtaş'a 142, Yüksekdağ 83 yıla kadar hapis sistemleri var. Tamamen artık ipin ucu kaçmış durumda gibi gözüküyor yani. Halkların Demokratik Partisi'nin cezaevinde tutuklu eş genel başkanları hakkında iddianame hazırlanmış. 142 yıl, bir de 83 yıl isteniyor eş başkanlar hakkında. İşte böyle, Kanal İstanbul açılırsa da Marmara'nın Ölü Deniz'e dönüşeceği net olarak Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından ilan edilmiş. Çevre haberlerine zaten daha sonra da değinebiliriz. Şimdi ara. Açık Gazete. Thank you. Evet, Piti Pina and Me adlı parçayla Alan Toussaint dinledik. Alan Toussaint 80 yaşında olacaktı eğer 2015'te, bundan 2 sene önce kadar kaybetmemiş olsaydık kendisini. Amerikalı büyük bir besteci, piyanist, prodüktör ve New Orleans Rhythm ve Blues dünyasının en önemli simalarından biri olarak hep biliniyor. 14 Ocak 1938'de doğmuştu, yani 80 yaşında olacaktı. Onu anmaya da zaman zaman böyle programlarımızda devam ediyoruz. Saat 8.45 Açık Radyo burası, 94.9 ve Açık Gazetesi onun devam ediyor. Şimdi şeye dönelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Türkiye'nin Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik bir operasyona hazırlandığının en net işaretini de verdi. Yani vururuz kırarız, çok sert bir dil de kullanıyor zaten, alışılmamış ölçüde kuvvetli, bazen argoda içeren bir dil kullanmıyor. Amerika ülkemiz sınırları boyunca bir terör ordusu kurduğunu ikrar etmiştir diyor. Yani inkarın tersi, yani ikrar ettiğini doğrulamıştır diyor. Bize düşen de bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır. TSK, yani Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin ve Münbiç meselesini halledecektir. Hazırlıklarımız tamam, hareket her an başlayabilir diye konuşmuştu. Afrin ve Münbiç'ten başlayarak meclis grup toplantısında da dün, bu evvelki gündü, dün meclis grup toplantısında da Afrin ve Münbiç'ten başlayarak terör yuvalarını dağıtacağız, kimse engel olamaz dedi. Anadolu Ajansı da Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun denetiminde bölgeye Afrin'den atılan roketlere misillemede bulunduğunu belirtmiş. Yani çok ciddi bir gelişme var burada. Sivillerin de göç etmeye başladığından bahseden haberler de var. Haber7.com'un mesela internet sitesinde bazı sivillerin ilçeden ayrılmaya başladığından, gerilimin artmasına ötürü ayrılmaya başlamasından bahsediliyor. Esad rejimi kontrolündeki Halep kent merkezinin kuzeyine yöneldiği görülmüş onlarca aracın. Sokaktaki hareketlilik ve ticaret yavaşlamış aynı zamanda. Bunun gibi bilgilerden bahsediliyor. İnsanlar da göçe başlamışlar. Göç ettikleri yer de Halep. Yani tamamen darma duman olmuş bir şehir. Evet, yani Türkiye Afrin'e girmek Suriye'deki Kürtlerin yükselişini önlemeyi amaçladığından diyor. BBC Türkçe'de bir analiz var. BBC izleme servisinin hazırladığı bir şey. Ona bakarsak YPG Afrin'in denetimini 2012'de ele geçirmiş ve fiilen özerk bir yönetim kurmuştu orada. Türkiye YPG'yi PKK'nın bir uzantısı olarak görüyor. Ankara'da kendi Kürt nüfusunun ayrılmasından kaygılandığı için sınırın diğer yanında bir bağımsız devlet kurulmasına da şiddetle karşı çıkıyor. Çok son derece karmaşık bir durum var. Yani Rusya ayrı, Amerika Birleşik Devletleri ayrı, Suriye Rusya ile genellikle birlikte hareket ediyor. İran da var devrede. Türkiye Rusya ve İran'la da Astana'da, Kazakistan'ın başkentinde yaptığı şeyde, çatışmasızlık bölgelerinde işin içinde. Ama bazen dışında, yani Suriyeli Kürtlere ait ANHA haber ajansı da TSK operasyonu, Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonun önlenmesi için uluslararası topluma ve bölgesel güçlere çağrıda bulunulduğunu belirtmiş. Zaten oranın başkanı Müslim, Salih Müslim, Salih Müslim de belirtmişti, uluslararası toplum izin vermez böyle bir şeye diye. Yani şey demişler, biz Afrin kantonundakiler bölgede faal olan tüm bölgesel güçlere, uluslararası kuruluşlara ve insan hakları örgütlerine Türk Devleti'nin siviller ve güvenli bölgeleri hedef almasının önlenmesi için çağrıda bulunuyoruz diyorlar. Öz savunma güçleri deniyor. Herhangi bir saldırıya da direneceklerini duyuruyorlar. Kadın Koruma Birlikleri, YPJ ve Afrin bölgesindeki faaliyet gösteren öz savunma güçleri. Siviller yerel güçlerin savunma hazırlıklarına yardımcı olmak için öz savunma güçleri bürolarına gittiler diye de, yani silah ve diğer askeri malzemeleri kullanabilen siviller deniyor bu şeyde. BBC. Militanlar yani. Militan haline gelen siviller. Siviller, evet. Yani böyle bir ayrım var tabii. Silahlan, evet. Bir diğer taraftan da savaş devam ediyor Suriye'de. İdlib'deki sivil savunma Beyaz Bereliler'in müdürü Mustafa Haç Yusuf, Rus savaş uçaklarının Hayşeykun kuzeyindeki yer alan, kuzeyinde yer alan Tıbbeş köyüne 3 hava saldırısı düzenlediğinden bahsetmiş ve saldırıda 7 sivil ölmüş, özür dilerim, 9 kişi de yaralanmış. Bir diğer taraftan bombardımanlar da devam ediyor. Birleşmiş Milletler'in de bu konuyla alakalı bir açıklaması vardı. Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Gıda Programı, Beşar Esad rejiminin ablukasındaki Doğu Guta ile Türkiye sınırında gerginliği azaltma bölgelerinde yer alan İdlib iline yönelik son günlerde tırmanışa geçen saldırılardan ötürü büyük endişe duyduğunu belirtmiş. Bettina Luşer konuşmuş Birleşmiş Milletler Cenevre Refüjisi'nde düzenlenen basın toplantısında. Doğu Guta ve İdlib'deki 2017 sonunda yoğunlaşan saldırılarda sivillerin yaşadığı sayısız binanın harap edildiği ve yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiğini söylemiş. Yani orada savaş tamtamları çalmıyor, orkestra haline devam ediyor. Evet, başlangıcından yani bu... beri. Katiyen kimsenin genellikle üzerinde durmak istemediği bir şey ama mesela geçen gün şeye bakıyorduk ya, geçen sene Sierra Leone'da sivil iç savaşın sona erdiği haberi vardı. 2002'de bugün aslında ve sonuçta 11 sene devam etmiş. Bütün ülkeyi kaplamış Sierra Leone ülkesinde ve 50 binden fazla da sayıda da ölü bırakmış geride. Peki kim kazanmış? Kim kazanmış? Bilmiyorum. Yani böyle bir savaşın 50 bin kişi öldükten sonra kimin kazandığını sormak da absürt gelmiyor mu insana? Yani. Aynı durum var. Şimdi sivillerin ne olacak? Yani Suriye'deki zaten artık katliam ötesi bir durum haline tıktım oldu. Tıkış yaşıyor insanlar. Savaş öncesinde 400 bin nüfusta olan İdlib'de şu anda 3 milyon kişi yaşıyormuş. Evet. Ona da yaşamak denizde. Ortalama yani. Gelir 70 ile 110 dolar arasındaymış. İşte bu asla konuşulmuyor. Asla. Çocukların ne eğitim görme imkanı var, ne okula gitme imkanı var, ne düğün, dernek, bayram, seyran yapma imkanı var. O insanlar böyle sürekli bir roketler, silahlı saldırılar, dronlar, havadan geçen helikopterler filan içinde yaşıyorlar. Arada roketler uçuşuyor filan. Evet, Habertürk muhabirleri gitmişler İdlib'e, oradan bahsediyorlar ama bir diğer taraftan da hayatta devam etmeye çalışıyor bu savaş, evet, bölgelerinde. Üniversitelerden şeylere kadar, ilkokullara kadar bir şekilde eğitimin devam etmesi sağlanıyor ama şehirden kafanızı çıkaracak olduğunuz zaman köylerde direkt herhangi bir şekilde, herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda kafanıza bomba yağabiliyor. Hangi taraftan gelirse gelsin. Şu var mesela, şimdi Kürtlerin dışında kim var? Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Suriye hükümeti ve muhalif örgütlerin Kuzey Suriye'deki güçleri var. 4 ayrı güç var. Bu Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyonun güçleri genelde Kürtlerin hakimiyetindeki Suriye Demokratik Güçleri'ne, SDG'nin denetimindeki yerlerde. Bu alan nereden? Deir ez-Zor'dan batıda Membiç'e kadar uzanıyor. Ama Membiç'in ötesinde Rus güçleri ve Suriye ordusu Kürtlerin denetimindeki bölgelerin yakınlarında konuşlanıyor. Buna Afrin'in dış kesimleri de dahil. Cihadiler var, IŞİD ve benzeri, sayısı adını bile saymaya imkan olmayan yani, bir sürü grup var. IŞİD'le benzeşebilecek çok fazla örgüt bilmiyorum kaldı mı şu anda orada? Sonuçta masaya oturmaktan kaçınan, diğerleri bir şekilde oturup müzakere edilebilecek örgütler olarak görülüyor. Öyle mi? Aslında sürecinde oturup konuşulabiliyor. Türkiye'nin desteklediği muhalif gruplar da var. Afrin'in doğusunda ve güneyindeki önemli bölgeleri de elinde tutuyor onlardı. Türkiye'nin Afrin'e Moskova'nın onayı olmadan saldıramayacağını söyleyen var, Kürt yetkililer. Afrin'de Kürtlerin öncülüğünde güçlerle Suriye hükümetine ait bölge arasındaki sınır hattında da Rus askeri polisleri görev yapıyor. Son derece karmaşık bir durum, evet, var. Amerika Birleşik Devletleri'nin de bir son derece tartışmalı gene bir son hamlesi oldu. Aralarında YPG unsurlarının da bulunduğu yeni bir sınır koruma gücü kurma kararı. 30 bin kişi galiba, değil mi, böyle bir şey. Dönemde Afrin'e olası bir operasyonunu, askeri gücünü göstermek istiyor deniyor Türkiye'de. Bu BBC Türkçe'nin bir derlemesi var. 5 soruda olası Afrin operasyonu diye. Türkiye'yi ne bekliyor şeyinde. Neden böyle bir sınır koruma durumu elzem hale geldi Amerika Birleşik Devletleri için? Benim tamamen spekülatif ama İran'la bağlantılı olduğunu ve belki de İran'ın İran sınırı değil ki, Türkiye sınırı. Devrim şeyleriyle bir çatışmaya gireceği beklentisi olabilir ama yakın çünkü konuşlanma durumu. Benim kanaatim öyle ama bunu yani tamamen... Söyleyen de yok yani, Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan açıklamalarda da bunun nedeni belirtilmiyor. Türkiye sınırına yeni bir ordu kuruyoruz şeklinde bir açıklama yapılıyor. Bence hedef yani en azından hedeflerden biri İran'ın pasdaran ve devrim muhafızları vesaire silahları. Bir de şeyi sormak lazım, buradaki savaşın ve çatışma halinin, ateşkesin olmamasının kimin işine yaradığını sormak lazım. Yani İran'dan bahsetmişken İran'ın bölgedeki en büyük tehdit olarak gören ülkelerin hangisi olduğunu da düşünmek lazım. Bu ülkelerin de şu andaki durumlarına da bakmak lazım. Evet. İsrail ve Suudi Arabistan gibi. Evet, Suudi Arabistan da cenaze bombalayan bir ülke olarak biliniyor yakın tarihte artık. İsrail de sabit fikir olarak zaten İran'ın yok edilmesi bölgedeki söylediği için bilmiyoruz. Yani YPG militanları yeni sınır koruma gücünün bir parçası olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden eğitim alacağı bir vardı. Bunun üzerine zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin maslahat güzarı Türk Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Türkiye'de YPG'ye verilecek eğitim ve silah yardımının ülkeye karşı kullanılmak üzere PKK'nın eline geçeceğini söylüyor. Yani muazzam bir kargaşa, kaos ve senin zaman zaman ısrarlar üstünde durduğun gibi olanın sivillere vuracağı kesin. Şimdi de Deutsche Welle Türkçe'nin Nevşin Mengü ile birebir programına konuk olan güvenlik analisti Metin Gürcan da ÖSO'ya da yani YPG ile 2018'de Türkiye tarafından desteklenen ÖSO'ya da Türk Silahlı Kuvvetleri arasında bir çatışmanın kaçınılmaz olduğunu söylemiş. Bunu da not edelim. İlginç bir haber daha var. Bu arada Bangladeş ile Myanmar, Ağustos'tan bu yana Bangladeş'e kaçan yüz binlerce Rohingya Müslümanının, Arakan'da deniyor, Myanmar'a 2 yıl içinde iadesi konusunda anlaşmış. Peki niye 2 yıl? Ben bunları da anlamakta çok güçlük çekiyorum. Yani kendi memleketine. Bir T24'ten Akdoğan Özkan'ın da bir analizi var. Türkiye Afrin'e girer mi diye Ankara'nın Afrin kabusu üzerine ayrıntılı bir yazı yazmış analist ve işte orada mesela şey var. Eski bir yazısından da alıntı yaparak diyor ki Fırat Kalkanı Harekatı'na katılmış gruplardan Mutassım Tugay'ın siyasi büro şefi Mustafa Secari şey demiş. ÖSO Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığı destekle İran güçleriyle savaşmaya hazırdı diyor. Bu önemli bir tespit işte. Oradan bir İran bağlantısı kurulabilir. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan, işte senin de sözünü ettiğin, liderliğindeki Körfez İşbirliği Konseyi'nin İran'a hayatının dersini vermek için 2011'de vekalet savaşıyla giriştiği proxy savaş ve 6 yılı aşkın bir süredir devam eden çatışmaların sonuna geldiğimiz noktanın bu olması da son derece acı ve insanlık adına ümit kırıcı diyor. Umalım ki her seçenekte barış ve kardeşlik kazansın demiş Akdoğan Özkan da analizinde. Şimdi bir de çok kısaca şeylere 2 dakika değinelim. Yani hukuk adına inanılmaz şeyler oluyor. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi Turhan Günay'ın kararını Cumhuriyetçiler için emsal saymadı mesela. Anayasa Mahkemesi'nin bağlayıcı nitelikteki kararlarına direnmeyi sürdürüyor yerel ve birinci derecede mahkemeler. Bu tamamen iflası anlamına geliyor hukuk sistemin, yargı erkinin. Zaten Profesör, Anayasa Hukukçusu Profesör İbrahim Kabıoğlu da AYM'nin Anayasa Mahkemesi'nin uygulanmayan tahliye kararları neden resmi gazetede hala yayınlanmadı diye sorup kuşkusuz bunun böyle olması kararın bağlayıcı özelliğini de etkilemez diye eklemiş. Yani resmi gazetede yayınlanmamış olması kararın bağlayıcı olduğunu değiştirmez diyor. Şahin Alpay ve Mehmet Altan için de böyle bir durum. Bu konuyla alakalı bir soru daha var. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 29 Nisan 2017'de kara gün olarak ilan edebilirim ben bunu kendim için. Türkiye'den erişimi engellenen dünyanın en büyük internet ansiklopedisi Wikipedia'dan bir açıklama gelmiş. Wikipedia Vakfı Başkanı Catherine Maher, Türkiye'deki resmi makamları rahatsız eden ve 9 aydır süren erişim yasağına neden olan makalelerin değiştiğini söyleyerek erişim yasağının halen neden devam ettiğini sormuş. Makaleler değişmiş ve yasak hala devam ediyor. İlk başlarda söylenen gerekçe iflas etti yani. Buydu değil mi? Yani evet. Makaleleri değiştirin, hatta aynı şekilde açalım şeklinde de bazı açıklamalarda gelmişti. Hem de hemen açalım gibi de dediğini hatırlıyorum. Fakat özür dilerim, değişmesine rağmen açılmamış. Böyle bir durum söz konusu. Kurumsal hale gelmiş galiba, evet. Yasak. Olağanüstü halin olağan ve kurumsal hale gelmiş olduğu gibi 24 gündür gözaltında tutulan 6 gazeteciden 3'ünün tutuklandığı haberi var. Derya Okatan, Metin Yoksu ve Eray Sargın serbest bırakılmış. Ama silahlı terör örgütüne üye olmak, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak vesaire. Çocuğu gözaltındayken dünyaya gelenler var. Yani son derece bir dolar soruları filan var. Demirtaş'a da dediğimiz gibi HDP, Halkların Demokratik Partisi'nin cezaevinde bir yılı aşkın süredir tutuklu genç genel başkanı Selahattin Demirtaş ve biraz daha kısa ama eş genel başkanı Figen Yüksekdağ hakkındaki soruşturmalarda iddianame hazırlanıp 142 yıl bir Demirtaş'a 83 yıla da Yüksekdağ kadar istendiği Anadolu Ajansı söylüyor. İstanbul Bir Haber Merkezi'nden alıyoruz biz de Biyanet'in. Biyanet'in bu arada erkek şiddetine dair yeni bir yazı dizisi başladı. Onu da yakın zamanda konuk alarak daha detaylı bir şekilde duyurabilme fırsatı buluruz diye düşünüyorum. Erkekler bu sefer erkek şiddetini anlatıyor. Kadına karşı uygulanan şiddeti anlatıyor aslında. Bu konuyla alakalı yazılar çıkmaya başladı. Uzun süre devam edecek bir yazı dizisi bu. Yakında biz de aynı şekilde bu konuyla alakalı olarak çıkan yazarların da yazılarına değinme fırsatı bulacağız. Evet, son olarak şeyi de söyleyelim. Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partili Kaftancıoğlu'nun tweetlerini suçlayarak "Ey Kemal" diyor. Artık Kılıçdaroğlu'nu falan da, yani soyadıyla hitap etmeyi de bıraktı. "Muhalefet terör örgütü mensuplarını göreve getirmek değildir" diye resmen yeni Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni seçilen il başkanını da düpedüz terör örgütü mensubu olarak mahkemeye vermeden söylüyor. Çok değişik bir duruma girdik. Yani. Yalnız şöyle bir durum var. Bir de hedef gösterilen CHP il başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun attığı iddia edilen tweetlerden bir tanesinin işte böyle PKK'yı övücü, 2015'in hırsızlarla yargılandığı bir yol olmaması temennisiyle biten bir tweetin asılsız olduğuna dair kanıt niteliğinde bir detay ortaya çıkmış. Kaftancıoğlu tarafından atıldığı iddia edilen tweetin karakter sayısının 2014 yılında Twitter'daki karakter sayısından daha uzun olduğu gösteriliyor. Bir operasyon oldu. Yani 2017 yılının sonunda 140 karakter olan sınır 280'e çıkmış ama 2014'te atıldığı iddia edilen tweet 168 karakter barındırıyormuş içerisinde. Bunu da bir şekilde kanıt olarak sosyal medyada insanlar öne sürüyorlar bu şekilde tweetler atıldığına dair. Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Kaftancıoğlu kendisine hedef gösteren Erdoğan'a da yanıt vermiş. "Doğrudan şahsıma hedef almış olması benim açımdan çok memnuniyet verici. Kendisine çok teşekkür ederim" demiş. İstanbul'u haramilerden kurtaracağız. Kız Kulesi fotoğrafıyla beraber bu sloganın altında. Ve şahsımla ilgili yalan, yanlış iftira ve iddialarda bulunması, hedef göstermesi ise içinde bulunduğu durumun acziyetini, zaafını göstermesi açısından manidardır diyor. "Şahsi ikballeri uğruna devlet ve devlet kurumlarının yalan dolanlarla bu derece itibarsızlaştırılmasına vesile olanlarla başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yargı önünde hesaplaşacağım" diye de tweetler atmış. İşin ilginç tarafı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde de ulusalcı kanat diye kendisini nitelendiren bir kanat da onun görevden alınmasını bile tartışmaya başladı ki böyle bir şey. Yani bir yandan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin esas olarak bütün seçilmiş belediye başkanları da dahil pek çok insanı görevden almasıyla büyük ölçüde mücadele ederken bir yandan kendisinin resmen gayet net bir seçimde seçilmiş olan kendi partisinin il başkanının görevden alınmasını tartışması da Cumhuriyet Halk Partisi'ne özgü bir tuhaflık olarak ya da belki de tuhaflık değil alıştığımız geleneksel bir şeydir diyebilir. Yorumlamak lazım. Son olarak da Enis Berberoğlu'nun tahliye edilmediğini söyleyelim. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde duruşmaya kelepçeli götürülmeyi kabul etmemiş milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, İstanbul milletvekili ve gazeteci, uzun yılların gazetecisi Enis Berberoğlu salona götürülmemiş. Mahkemede Berberoğlu'nun tutukluluğunun devamına karar vermiş. Böyle bir durum. Şimdi Cengiz Aktar'a bağlanacağız. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Ömer, günaydın. Günaydın Cengiz Bey. Günaydın. Artık Nazım'la giriyoruz. Evet, yeni dünyaya doğru. Nasıl? Tabii. Güneşi göreceğiz. Güneşi göreceğiz. Güzel günler göreceğiz. Görmeyecek miyiz? Göreceğiz. Sen bize söyle şimdi güzel günleri. Savaşın bulutları arasından biz... Savaştan sonra ama. Evet, peki. Savaş ne çark zaman? Çark etti yalnız. Bir çark etti. Yok biz girmeyeceğiz. Özgür Suriye ordusu girecek dedi. Dün en önemli gelişme bence oydu. Öyle mi? Bu Efrin'le alakalı. Evet. Yani biraz çünkü epey bir tepki gelmeye başladı. Efrin biliyorsunuz Rojava'nın en batıdaki kantonu ve sırtını Türkiye'ye yaslamış bir yer. Yani 3,5 koldan etrafı çevrili. Baktım biraz sabahleyin Inopras'tan geliyor. Strabon'da geçiyor. Irmağın adından geliyor. Oradaki bir küçük ırmak var. Afrin Irmağı yani bugünkü adıyla ama Inoparas. Inoparas'tan geliyor ve hem yani bir İbranice ve Grekçe kökeni var. Hitit yerleşim bölgesi. Ve bugün orada 170 bin kişi yaşıyor ama başka yerlerden özellikle Halep'ten kaçanların orada olduğunu biliyoruz Arapların yani. Dolayısıyla yani öyle tamamen Kürtlerin mesken tuttuğu bir belde değil. Güzel bir yere benziyor aynı zamanda. Evet, şimdi bu Efrin mi diyeceğiz Afrin mi, o da belli değil. Vallahi önemli değil. Yani Arapçası İfrin, Kürtçesi Efrin, Türkçesi Afrin. İki ve üçü de söyleniyor. İfrin, Afrin, Efrin. Evet. Ama peki, sen ukalalık etmek istersen Inoparas diyebilirsin yani. Inoparas. Evet. Yakışır bize ukalalık. Yani. Evet. Peki şimdi bu bir gerileme durumu mu var? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın demeçleri çok son derece kuvvetli bir dille kaleme alınmış, evet, metinlerdi ya da kaleme alınmış mı bilmiyorum ama söylenmiş. Yani yok canım, irticalen konuşuyor. Evet. İrticalen konuşuyor. Salladığı zaman ve cümleler düşük olduğu zaman bil ki irticalen konuşuyor zaten. Evet. Peki. Mesela şey dedi, biz sıradan bir çadır devleti değiliz dedi. Şimdi ben bunu anlamadım. Sıradan bir çadır devleti değilsen sıra dışı bir çadır devletisin mi anlamına geliyor? Can, ne dersin sen bu konuda? Cengiz Bey, ben bu konuyu araştırdım efendim. Araştırdım. Siz soracaksınız diye araştırdım. Şimdi daha önce kullanılan bir Uganda benzetmesi vardı. Bu son yayınlanan rapora göre Uganda benzetmesi geçersiz kılıyor. Çünkü en son yayınlanan rapor kimin raporuydu? Freedom House. Freedom House raporunda, raporu, evet. Freedom House raporunda Uganda özgür değilden kısmen özgüre yükseltilmiş bir ülke olarak nitelendiriliyor. Al işte bak gördün mü? Ondan müthiş. Sonra Muz Cumhuriyeti olarak nitelendiriliyordu Türkiye. Muz Cumhuriyeti sözünün geldiği Honduras'ın puanı da Türkiye'den fazla. Bir tek çadır devleti elde kalmış durumda. Çadır al devletleri işte. Üzerinde de yani çeşitli çalışmalar da var. Evet. Çalışmalar yürütüyoruz. Çadır devletinden sonra ne gelir onu bilmiyorum ama. Evet, sıra dışı bilmiyoruz. Sıra dışı bir çadır devleti. Anladım. Evet. Hayırlara vesile. Efendim şimdi bu Freedom House dedin de tabii önemli. Yani üzerine bunun herhalde daha çok konuşulacak. İşte Orta Afrika Cumhuriyeti, Mali falan o gruba dahil artık. Evet, kısmen özgürden düştü. Tarihinde ilk defa olarak, yani bu 99'dan beri yapılıyor. 1999'dan evet. beri, 18 yıldan beri ve ilk defa Türkiye özgür olmayan ülke, özgür değil diye adlandırılan kategoriye gerilemiş durumda. Dediğim gibi Orta Afrika Cumhuriyeti, Libya, Türkmenistan, evet, Eritre, Kuzey Kore. Yani Özbekistan da var. Özbekistan, Kuzey Kore. Evet. Evet. Somali var. Güneşi göreceğiz ama. Evet. Aşağıya doğru. Bu son derece keyif kaçırıcı bir şey olarak epey sabahleyin üzerinde durma fırsatı bulduk canlı beraber. Evet. Yani evet izliyorum ama yani gene de bir hatırlatmakta fayda var. Tabii. Bütün bu olup bitenler ve bu çerçevede değerlendirmek lazım zaten. Şimdi bu dünkü çıkışı Cumhurbaşkanı'nın işte biz girmeyeceğiz, özgür Suriye ordusu girecek, ÖSO girecek dediği bu İdlib'de de aynı şey oldu biliyorsunuz. Önce bir öncü kuvvet olarak Türk askeri girdi, arkadan ÖSO girdi veya o orayı tahkim etti diyelim. Elbette, evet. Benzer bir şey olabilir ama... bu restleri anladığım kadarıyla kimse görmüyor. Yani ne Amerika Birleşik Devletleri görüyor, ne Rusya görüyor, ne Avrupa görüyor. Şimdi Avrupa Parlamentosu'ndan dün akşam bir ikaz geldi. Yeşillerin, sosyalistlerin ve sol grubun imzaladığı Afrin'e girerseniz bunu silah kabul ederiz diyen bir kısa metin bu. Ve yani... dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Şimdi ton o kadar yükseldi ki yani belagat yani retorik artık adına ne dersek o kadar yükseldi ki bunun geri dönüşü olmayabilir. Böyle bir risk var. Ve nitekim dün akşam tüylerim diken diken olarak Üsküdar Askerlik Şubesi'nin önünde toplanan kalabalığı izledim. 500'den fazla gönüllü Afrin'de savaşmak üzere Türk bayraklarıyla kefenleri görmedim yalnız ama sadece bayrak vardı dün akşam için yani kefenleri de getirirler herhalde diye düşündüm. Evet yani bizi de alın diyorlar yani biz de gitmek istiyoruz diyorlar tam bir başıbozuk ordusu olarak. Oraya intikal etmeye niyetli. Herhalde Türkiye çapında bu 500'ün çok üzerindedir bu rakam. Bakmak, izlemek lazım. Evet, tehlikeli bir gelişmeler zinciri var. Yani biz biraz da derleme yapmıştık. Birkaç gündür bu konuşuluyor. Özellikle işte vurmaya devam edeceğiz. Obüslerle vuruyoruz, vurmaya devam edeceğiz. Kabuğumuza çekilip de sizin mi vurmanızı bekleyeceğiz demişti. Evet. Topunuz gelin ne olursanız olun tepenize ineceğiz demişti mesela Kazan Soda Elektrik Fabrikası açışında konuşurken Ankara'da. Evet. Ayrıca da yani Türk Silahlı Kuvvetleri en kısa sürede Afrin ve Münbiç meselesini Allah'ın izniyle halledecektir. Harekat her an başlayabilir şeklinde. Bir de Kıçık Kirli var onu unutmuşum. Evet onu da söylemiştim. Yani bunlar çok önemli şeyler notlar tarihe geçen şeyler yani. Mesela bir tarafta ordular hedefiniz Akdeniz'dir ileri falan gibi bir laf var mesela eski. Ondan sonra bir de bu var mesela Kıçı Kirli değil mi? Topunuz. Evet Kıçı Kirli bazıları Suriye'de kalkıp bize tehdit savuruyor demiş idi. Onun da yani o derlemeleri çok yaptı. Sınırımız... Bunun çetelesini tutuyorsunuz değil mi? Bu evet. Önünde. Çok nezih evet ince. Şimdi yani bilmiyorum nereye doğru gidecek. Tabii Türkiye'den gelen tepkilere bakmakta fayda var. Sadece ben HDP'yi işittim bugüne kadar. CHP'den tık yok. Yani muhalefet anlamında söylüyorum. Diğerleri zaten savaş çığlıkları atıyorlar. Yani MHP ve BBP, Büyük Birlik Partisi. Ama CHP'den bir ses yok. Duydunuz mu? Ben hiçbir şey duymadım mesela. Ben de rastlamadım. Evet, biz de yani takip etmeye çalışıyoruz Can Tombil'le beraber. Cengiz Bey, benim bir sorum var müsaade ederseniz. Bu konuyla alakalı tartıştığımız zaman cevabını bulamadığım bir soru. Belki siz görmüşsünüzdür. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin sınırda yeni bir ordu yaratmasını gerektirecek olan neden tam olarak ne? Hangi gerekçe sunuluyor? Bir gerekçe var mı ortada? Böyle bir şeyin ortaya çıkmasının tam olarak sebebi nedir? Ya da bir açıklama yapıldı mı bu konuyla alakalı? Şimdi bununla ilgili bilgi Fehim'in yazısında var. Şayanı tavsiye ederim. Fehim Taştekin Duvar gazetesinde uzun bir yazı yazdı. Bir gecede girersiniz ama bin gecede çıkamazsınız diye. Oradaki sahadaki durumu ele alan bir makale, uzunca bir makale. O da diyor ki bu 30 bin kişilik meşhur Amerika'nın destek vereceği sınır güvenlik ilgili bu yeni değil diyor. Bu epeydir var diyor. Haziran'da bu yana var. Yani kuracağız değil de belki o ordu var zaten. Ama bu konuda derinlemesine bir bilgi en azından şimdilik yok. Fakat mıntıkadan gelen başka haberler var tabii. Yani orası öyle TSK'nın veya ÖSO'nun elini kolunu sallayarak girebileceği bir yer değil. Tamamen tahkim edilmiş bir yer. Zaten bu bekleniyor. Yani elini açık eden ve başkomutanlık var Türkiye'de biliyorsunuz. Asarız keseriz civar yani. Hatta gazetelerin birinde biliyorsunuz operasyonun planları yayınlandı. Evet. Yani operasyonun planları yayınlandı. Operasyonun planı, askeri operasyonun planı önden yayınlandı. Önden yayınlanması ilk defa oluyor herhalde. Görür yani, bir şey. Türkiye'de yani. En azından ilk defa. Komedya derlerdi yani. O görülmüş şeydi. Yani ne kadar gayri ciddi, ne kadar Alaturka, ne kadar ne idüğü belirsiz, olacak mı olmayacak mı falan tamam. Ya tabii içe dönük yani tribünlere yönelik bir şey. Ama bu tribünler çok tehlikelidir. Şimdi bu meyanda hatırlatmakta fayda var. Daha önce böyle tribünlere oynayan iki tane otoriter idare, junta idareleri bunlar. Biri 1974'teki Albaylar Cuntası'nın Kıbrıs darbesindeki rolü. Diğeri de 1978'deki Arjantin Videla'nın başındaki juntanın, askeri juntanın Malvinas ve Falklands adalarına girip her ikisi de perişan oldu biliyorsunuz. Bunun gibi herhalde tarihte yani içeride işler kötü giderken dışarıya saldıran ve dışarıdan medet uman ve böylelikle prestijini yani bir askeri başarıyla tekrardan yükseltmeye çalışan otoriter rejimler saymakla bitmez ama bu en yakın yani bize yakın hele Kıbrıs bunlar iki tipik örnektir yani 1974 ve 1978. Evet. Niye bunu söylüyorum? Bu bağlamda yani Kürt karşı tarafta böyle işte Erdoğan basınının söylediği gibi çapulcu ordusu falan yok. Orada bildiğin ordu var yani. Bir Kürt ve üstelik de muharip bunlar. Yani daha yeni IŞİD, DAEŞ'le çarpışmış ve çok deneyimli bir ordu. Yani arada da hep üzerinde ısrarla durmak ve altını çizmek istediğimiz bir şey de sivillerin çok büyük ölçüde tehlike altında olduğu bir şey. Yani daha yeni yıl dönümünü andığımız bir şeyde mesela Sierra Leone Irak'taki iç savaşın 11 yıldan sonra 50 bin ölüyle sonuçlanması ve kimin kazandığı sorusunu da bugün hala bilmiyor olmamız, yani 2002'den bahsediyoruz. Böyle şeyler de var yani. Evet Cengiz Bey, bir de şeyi sormak istiyorum. Yani şeyden bahsettiniz, Rakka'daki operasyondan bahsettiniz. PYD'nin hem Rakka'da hem de Kobani'deki operasyonunda Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen büyük bir hava desteğinden bahsediliyordu. Bu hava desteği sayesinde birçok başarı elde edildiğinden bahseden gene yazılar mevcut. Yani buradaki durumda mesela böyle bir şey söz konusu olursa ne olur? Muhakkak. Zaten yani Amerika Birleşik Devletleri, yani tahmin ediyorum tabii, ama Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen mesajlar iki gün önce ahvalde vardı, ciddiye almıyoruz diye bir Pentagon'dan bir demeç geldi biliyorsunuz. Hı-hı. Bu Martin Luther King gününden önce, yani geçen hafta sonu Cuma'ydı ve bu ciddiye almıyoruz demek, o tam senin söylediğin demek yani. Ve hava üstünlüğü olmayan bir operasyonun orada hiçbir başarı şansı yoktur. Ben askeri uzman falan değilim ama yani ayan beyan meydanda görünüm, bu o da anlama geliyor tabii canım. Ondan ve tekrar ediyorum yani orada hakikaten Rakka'da, pek çok başka yerde, Suriye'de savaşmış, bedel ödemiş, pek çok kaybı olmuş, hem ölü hem yaralı bir ordu var yani. Orası herhangi bir yer değil yani. Çadır devleti değil yani, öyle diyelim. Devlet değil ama çadır devleti de değil. Evet, yani şey var burada tabii, çok sonu geri bastı Amerika. Meçhul. En önemli şeyi bu. Fakat tabii, mesela bazı hükümete yakın diyebileceğimiz gazetelerde bugün baktığımızda işte Amerika geri bastı. Geri çek. Dün akşam şimdi onlar yaylım ateş halinde, dün akşam tabiri caizse dün akşamdan bu yana yayın yapıyor zaten bütün o basın, adına basın demek bile bir zul bana sorarsan. Ama onlar mesela Afrin'den kaçış başladı diye bir haber çıktı, Anadolu Ajanslı Mareç'le hem de. Düşünebiliyor musunuz? Öyle bir şey yok. Yani öyle bir şey. Evet. Hiç yok öyle bir şey. Yok. Yani çünkü Afrin hakikaten savaşa bulaşmamış bir yer. Ve dolayısıyla orada bir dolu Halepli yaşıyor. Zaten Afrin Halep'e bağlı bir yer. Eski yani vilayet anlamında. Afrin Halep vilayetinin bir parçası. Osmanlı'dan bu yana. Yani Antakya değil, Halep'e bağlı. Evet, ondan sonra yok öyle bir şey. O da yalanlandı zaten. Dün akşam tabii. Öyle mi? Afrin yetkilileri tarafından yok öyle bir şey, nereden çıkartıyorsunuz diye. Ama bu dediğin tabii siviller meselesi fevkalade önemli. Çünkü orada ya orası normal meskun bir yer, bir belde. Yani insanlar yaşıyor orada. Orası böyle tahkim edilmiş bir askeri bölge, tamam sınırdan girilmesin diye, tamam anladık, ama diğer taraftan da bir şehir yani. O yüzden böyle çok tabii endişe verici. İşte dediğim gibi rakamlar 170 bin resmi rakam nüfus. Yani küçük de aynı zamanda. Ama Halep'ten gelmiş, kaçmış, epeydir de orada oturan çok ciddi bir Arap nüfus da var yani. Sadece Türkler oturmuyor. Evet, kaygı verici bazı gelişmeler bunlar. İç karartıcı tabii. İç karartıcı. Yani çok büyük bir belirsizlik var. Ömrümüz Açık Gazete'yi savaş haberleriyle kurulduğu günden beri radyo neredeyse geçiriyoruz. Gün geçmiyor bir savaş ve ölüm haberi ya da telaşı vermesek, böyle işte. Yani 3. Dünya Savaşı'na zaten gerek yok ki. Yani işte bu böyle irili ufaklı savaşlarla insanlık 1945'ten beri idare ediyor. Yani belki bir 45-89 dönemi nispeten, yani Soğuk Savaş dönemi, o dengeden dolayı biraz daha sulh dönemiydi ama... Evet, ne işe yaradı pek meçhul. Şimdi son okuduğumuz birkaç şeyi de ben bir cümleyle söylemeye çalışıyorum. Evet. Yani Afganistan'da mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihindeki en uzun savaş zaten. Bin yeni danışman ve bir sürü drone, silahlı ve silahsız gönderme kararı almış Amerika Birleşik Devletleri. Mesela bu yepyeni bir hoşluk olarak karşımızda. Evet. Yani böyle bir gidiyor, ne işe yaradığı da hiç anlaşılamayan savaşlar bunlar. Yani savaş tacirleri, silah tacirleri dışında kimin işine yaradığı çok meçhul olan bir durum. Üç tane küçük noktam var. Küçük değil bunlar. Hepsi birbirinden önemli ama onları da son 4 dakikada zikredeyim. Kapatmadan olur mu? Olur. Birincisi bu İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na seçilen Canan Hanım, Doktor Canan Kaftancıoğlu ile ilgili gelişmeler. Şimdi bu iş de sapa sarıyor ve bence sapa sarıyor. Zira dün grupta AKP Genel Başkanı, yani Barkovizyon mu diyorlar, yani o yani birebir hedef gösterdi Kaftancıoğlu'nu ve hakikaten akıl almaz bir gelişme, hakkında da biliyorsunuz soruşturma başlatıldı. Bunu çok yakından takip etmek lazım, evet. Ve ilk defa böyle bir şey oluyor, yani bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel, yani AKP'ye ne yani bu, ve bunu bir yani ortaya böyle bir, yani efkar-ı umumiye, kamuoyunun önüne bir kurban olarak tabiri caizse atıldı. Son derece rahatsız edici, endişe verici. İnşallah arkası gelmez diyoruz ama buna çok dikkat etmek ve yani yakından izlemek gerekiyor bence. Evet, muhalefet terör örgütü mensuplarını göreve getirmek değildir demiş. İşte yani evet. Daha neler neler söylediler. Bir diğer taraftan da CHP'nin içindeki ulusalcılar da bu argümana destek çıkmışlar. Evet. İlk Halk TV'den başladı zaten. Halk TV yok şunu yaptı bunu yaptı. Öyle mi? Ha, biz onu takip etmiyor. Harika yani. Halk TV, evet, Halk TV var. Yani şey, sadece Yek Vücut değil yani. Yek Vücut diye bir site var biliyorsunuz. Sadece o değil. Halk TV de elini taşın altına koydu tabiri caizse. Diğer konu bu kanal meselesi. Kanal meselesi epey bu Ulaştırma Bakanı Ahmet Aslan'ın yaptığı açıklamalar ve bu basın toplantısından sonra tekrar gündeme geldi. Bu Cemal Saydam'ın ve doğal hakkı doğal yaşamı koruma derneği WWF'in 2015'te yaptığı rapor ve şimdi TMOB'un yani Odalar Birliği'nin raporu vasıtasıyla yani onların da tekrar gündeme gelmesine vesile oldu bu basın toplantısı. Bunu da yakından izlemek gerekiyor. Ve tabii sahildar ülkeleri, yani Karadeniz'in civarındaki bütün ülkeleri ilgilendirdiği için ırmakları zorlayacak. Karadeniz boşalacağı için bir musluk açıyorlar, yani tek taraflı bir musluk malum. Oysa Boğaz iki taraflı, yani bir ters akıntı var Karadeniz'e giden. Şimdi bu Karadeniz'in boşaltılması söz konusu olduğu için bütün o ırmaklar, yani Tuna dahil olmak üzere Almanya'dan kaynağını alan, ta Almanya'dan alan, kara ormanlardan alan Tuna'da dahil olmak üzere bütün bu ülkeleri ve Karadeniz'in sahildar ülkelerini Volga, Dinyeper, Dinyeper dolayısıyla ilgilendiriyor. Dolayısıyla bu raporların, yani hem Doğal Hayatı Koruma Derneği'nin raporunun hem Odalar Birliği'nin raporunun İngilizce ve mümkünse Rusça'ya çevrilmesi gerekiyor tabii. Bunu da bir kenara not edelim. Birilerinin kulağına gider inşallah. Muhakkak bunu yapmak lazım. Yani bu fevkalade önemli bir, yani bu da bir savaş projesi. Eğer başa dönecek olursak Ömer. Evet. Bu da bir savaş. Bu da insanla, doğayla, orada yaşayan bütün fauna ve florayla da savaş. Evet, çok yani önemli bir konu. Takipteyiz onu. Pelin Cengiz de geçen haftaki programında çok esaslı bir söyleşi gerçekleştirdi. Evet. Tüm Odalar Birliği'nden bir yetkiliyle. Evet. Evet, yani Marmara Ölü Deniz'e dönüşecek ve en hafif tabiriyle ciddi bir çürük koku yayılacakmış Boğaz'dan. Marmara Ölü Deniz'e dönüşecek, Karadeniz'de boşalacak. Evet. Kabus düşünebiliyor musunuz? Gerçekten. Raporu şimdi bir uyduruk bir çevre etki değerlendirme raporu var biliyorsunuz. Evet, iki gün kaldı ve indirildi. İndirildi. Şimdi rapor tam bir inşaat raporu. Evet, yani evet. Buna bir inşaat projesi olarak bakıyorlar. İşte hafriyat ne kadar çıkacak? Yok ne, o hafriyat nereye dökülecek? Ve tabii basın tamamen emlak fiyatları üzerine yoğunlaşmış vaziyette. Oysa bu yani bu yani en az İngiltere ile adayla kıta arasındaki bu Channel Tunnel kadar devasa bir proje bu. Ama ki kimsenin öyle baktığı yok tabii. Ona sadece ne kadar para kazanırız diyen bir savaş projesi olarak nitelendiriyorum. Evet, aynen öyle. Yani son derece ciddi bir durum da orada var tabii. Durumlar budur. Evet, peki biz şeyde Cevahir Efe Akçelik'te ekonomi ve ekolojide TMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri ile konuşmuştu. Gayet önemli şey. Yani en fazla ömrü de 100 yıl olacak. 100 yıl, evet. Yüzyılın sonuna kadar, halbuki zaten denizlerin seviyesi de yükseleceği için onun kenarında oturanlar da pek villalarının keyfini çıkartma imkanı bulamayabilirler. Hatta 100 seneden çok daha kısa sürebilir ama bunları konuşuruz. Savaş ne işe yarar dedin. Peki o zaman biz de sana kabul edersen. Hasan Mutlu Can falan mı çalacaksın? Yok, o kadar düşmeyelim dedik. Ve Edwin Starr'ın meşhur War şarkısı. Bu savaş dediğin ne işe yarar diye sordu. 68'den kalma hoş bir şarkıyla uğurlayalım seni. Çok. Allah sonumuzu hayır etsin. Görüşmek teşekkür üzere. Ederiz. Görüşmek üzere. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Evet, bu arada da vermediğimiz ama aklımızda olan önemli bir haber daha vardı. Tek tip elbise karşıtı koordinasyon 44 örgüt bir arada. Bir araya geliyor ve tek tip elbise uygulamasına karşı çıktıklarını duyurdular dün. Bunu önemli bir gelişme. Düzce cezaevinden de Biyanet'e yazan tutuklu Selda Bulut da tek tip bir dünya yaratılmaya çalışıyor etrafımızda. Bunun karşısında düşüncelerimizi açan bir renk bahçesiyiz. Renklerimizi soldurmak istiyorlar diye yazmış. Biz bu çok önemli bulduğumuz bu şeyi de Açık Gazete'de, tek tip elbise meselesini de şimdi birazdan arayı takip konuşacağız. Orada İstanbul İnsan Hakları Derneği İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri ve Ceza İnfaz Sistemi'nde Sivil Toplum Derneği'nden Mustafa Eren, aynı zamanda Emeğin Gündemi program yapımcılarımızdan, onunla bu tek tip elbise meselesini, boyutlarını konuşacağız. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo, Açık Gazete ve biz biraz önce de duyurusunu yaptığımız gibi bu tek tip elbise meselesi çok yakında gündeme iyice oturacak. Biz onu yapmadan önce, yani bu feci sonuçlar da doğurabileceği söyleniyor, bunu biraz daha etraflıca konuşmak için İnsan Hakları Derneği İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri ve Ceza İnfaz Sistemi'nde Sivil Toplum Derneği Mustafa Eren Emin gündemi programı yapımcılarından. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, yani bir ay kaldı demişti, bir ay kadar önce galiba zaten Bekir Bozdağ yaklaşıyor. Nedir durum? Yani 44 örgütün de tek tip elbise kaçtı koordinasyonda bir araya geldiği hak ihlalidir karşı çıkıyoruz diye bir gösteri yaptı. Siz de vardınız galiba. Biraz bahsetmekte çok yarar var. Yani kaygılıyız. Evet, biz de kaygılıyız. Aslında bizi bir araya getiren en önemli duygu da bu galiba. Bu kaygılı olma hali. Çünkü Türkiye'de 83-84 yıllarında tek tip elbise uygulaması söz konusu olmuştu ve o dönemin nasıl bir sistemde işkence olarak yaşandığını biz hala hatırlıyoruz ve hala onu yaşayan insanların üzerinde bunun etkisi var. Dolayısıyla bunun tekrar gündeme getirilmesi bizim kaygılarımızı artırdı. Kaygılarımızı artıran en önemli sebeplerden bir tanesi de hani bugün sanki bu olağan bir infaz uygulamasıymış gibi sunulmaya çalışılsa da aslında Cumhurbaşkanı bu tek tip elbiseyle ilgili ilk konuşmasını yaparken daha bunu bir öç alma, bir cezala, ek cezalandırma yöntemi olarak gündeme getirdiklerini anlatan bazı cümleler kurmuştu. Ve en önemlisi de Guantanamo göndermesi yapmıştı. Evet. Yani zaten bütün bu kurulan cümleler, bu yapılan gönderme bugün tek tip elbisenin nasıl uygulanacağını da bize anlatan önemli işaretler verdi bize ve bu işte yine başa dönersek kaygılarımızın en önemli sebeplerinden bir tanesi. Evet, özellikle Guantanamo zaten bütün dünyada da fevkalade önemli hukuk ihlallerini kabul eden, böyle olduğunu ve daha geçenlerde okuduğumuz küçük bir haber vardı. Hala herhangi bir suçlama olmadan haklarında orada tutulan ve üstelik de Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı'nın da hoşuna gitmeyecek bir şekilde ya da karşı çıkacağı bir şekilde Müslüman olduğu için sadece orada bu tutulan insanlar var ve onlara giydiriliyor bu tek tip elbise, öyle değil mi? Evet. Ya aslında tuhaf olan noktalardan birisi 3-4 sene öncesine kadar bu iktidar da Guantanamo'yu çok rahat eleştiriyordu. Evet. Olumsuz örnekler üzerinden. Şimdi bir şeyi meşrulaştırmak için bakın orada da var demesinin kendisi böyle bir tuhaf durum. Bir de öyle bir noktaya geldik ki şunu anlayabiliyoruz da kabul etmek biraz zor. Yani birisi bir gün kalkıyor, şuraya ben cami yapacağım diyor ve oturup bürokrasi camiyi nasıl yapacağını tartışıyor. Birisi kalkıyor işte şurada bundan sonra bu olacak, ben şurada şunu yapacağım diyor. Birisi işte kalkıyor ya onlar nasıl bunu giyer, ben şimdi şunu giydireceğim diyor. Yani böyle artık ülkedeki uygulamalar bazı insanların iki dudağının arasında hale geldi. Hani bazen kalkıp o kadar da değil biz muz cumhuriyeti miyiz falan diye iktidardan serzenişler oluyor ya. Hani bu uygulamaların kendisi artık ciddi anlamda ya da Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının artık uygulanamıyor olması falan bizi tuhaf bir yere getirdi. O yüzden hani böyle çok absürt şeylerle uğraşabiliyoruz. 80 sürecinde uygulanmaya çalışılmış. Çok ciddi acılar falan yaratmış, ölümlere yol açmış bir uygulama pat diye 2017'de tekrar önümüze gelebiliyor ve biz bunu engellemek için yani canıraş uğraşabiliyoruz. Yani dünkü şeyde bu tek tip elbise karşıtı koordinasyon adı altında bir araya gelen bayağı da yüksek sayıda 44 ayrı örgütün Adalet Bakanlığı'na da çağrısında 6-7 madde halinde toplanmış, bunun ne kadar 8 madde halinde pardon. Yani hem bir damgalama ve mahpuslar için suçlu olarak vurgulamak, hem masumiyet karinesinin ihlali, hem ayrımcılık, hem kişiliği ezme, kimliksizleştirme, hem başka ekstra cezalar getirmesi, hücre hapsi, reddedenlere bunu işkence, hücre, ziyaret yasağı. Ayrıca da işte infaz yanmasına yol açacak. Ekstra muazzam hak ihlallerine dahi şartlı tahliye haklarının ellerinden alınmasına neden olacak. Ve yani mahkemeye çıkarılamamaları durumu var reddettikleri durumda. Bu da yedinci unsur ve adil yargılanma hakkının ellerinden alınmasına. Ve bir de şeyde vurgulanmış, bu şeyde tek tip elbisenin 12 Eylül darbecilerinin tipik bir uygulaması ve onun bütün, Mustafa'nın da demin dediği gibi, büyük acılara, ölümlere ve sakat kalmalara yol açmasından sonra bu uygulamadan vazgeçilmiş olması. Bütün bunlar, bu 8 maddenin tamamı zaten bunun, bu uygulamanın olmamasını gerektirirken gene de önümüzdeki ay olacak diyor hükümet sözcüsü, evet. Bozdoğan mesela. Bu nasıl oluyor yani? Evet, ya burada aslında Mustafa'nın hani söylediği işte anayasa ihlali var ama buna rağmen işte bu uygulama gündeme geliyor. Sizin saydığınız bütün başlıklarda yarın belki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önüne gidecek, bütün dosyalarda ihlal kararları çıkacak. Ama yine de böyle bir uygulamaya başlanılabiliyor ya da böyle bir kanun hükmünde kararnameyle bu düzenleme yapılabiliyor. Ben tabii bazı şeylerin bizim tarafımızdan sanki biraz geç kavrandığı duygusuna kapılıyorum bütün bunları tartışırken. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın ben anayasayı takmıyorum dediği tarihten bu zamana çok yıllar geçti. Ve aslına bakarsanız kanunda tanımlanmış bir suçtur işte anayasayı ihlal etmek ya da bununla ilgili bir takım hareketlerde bulunan kişilerin müebbetle yargılandığını biliyoruz biz. Yani bizim ceza kanunumuz buna da cevaz veren bir şey. Bütün bunlara rağmen Cumhurbaşkanı çıktı, ben tanımıyorum dedi anayasayı ve sonrasında da işte yargı kararlarını tanımıyorum dedi. Sonrasında işte yargı kararlarını ya da içtihatları kendinize engel gibi görmeyin diyerek işte kaymakamlara vesaire çağrılar yaptı. Yani resmi devlet görevlilerine çağrılar muhtarlara yaptı. Da. Muhtarlara çağrılar yaptı vesaire. Bunların her birisi işte müebbet gerektiren neredeyse suç olmasına rağmen ne toplumdan ne yargı kurumlarından ne de işte meclisten buna ilişkin özel bir tepki gelmedi. Şimdi dolayısıyla bugün biz anayasaya aykırılığı net, yarın herhangi bir uluslararası yargılamada ihlal kararı verilmesi muhakkak noktalardan bahsediyoruz. Yani sanki işler daha bu hale gelmeden önce yapılması gerekenler yapılamadığı için biz bu sorunları yaşıyoruz ve muhtemel ki daha önemli şeylerle de karşılaşacağız gibi. Evet, yani medyada da sıfır neredeyse ele alındığı görülüyor. Yani yerleşik gazetelerin başta işte Hürriyet gibi gazeteler olmak üzere, hadi hükümete yakın olanları artık daha az ciddiye alabiliriz ama yani Hürriyet, Milliyet, Vatan, Habertürk filan gibi gazetelerde de kendilerini daha yerleşik medyanın bir parçası olan olarak göstermek isteyen, gören gazetelerde de hiç rastlanmıyor. Yani burada 44 örgütte her şey var. Yani İnsan Hakları Derneği de var. Türkiye İnsan Hakları Vakfı da var. Dev yapı iş sendikası. LGBT dernekleri var, sendikalar var, kadın dernekleri var. Trabzon Mor Balık LGBT Derneği de var. Yani tutsaklarla dayanışma inisiyatifi de var. Emek Partisi de var. Sosyalist Kadınlar Meclisi de var. Yani muazzam toplumun derinlemesine etkilenmesi gereken, hem vicdanen hem hukuk açısından hem de sosyolojik olarak, yani Durkheim'in artık anomi diye tanımladığı bundan 150 yıl önce, yani insanlar arasındaki ilişkinin de dağılma, berhava olduğu bir sisteme doğru gidiş var ve medyada maalesef çok ciddi bir eksiklik var burada. Evet, bu konuyla alakalı bir de bir etik tartışma var mı? Aslında olması gerekiyor mu? O da benim dikkatimi çeken ve ilgimi de çeken aynı zamanda tartışmalardan bir tanesi. Aynı durumu idam tartışması sırasında da gördük. Yani bazı suçlulara idam cezası gelsin, bazı suçlulara gelmesin. Ya da şu suçlular idam edilmezken neden bu suçlular idam ediliyor? Ya da bu insanlar, şu suçları işlemiş olan insanlar takım elbiseyle çıkıp mahkemede ceza indiriminden faydalanırken niye bu insanlar bu uygulamadan faydalanamayıp tek tip kıyafet getiriliyor gibi bir ayrıma da gidiliyor. Evet. Bu etik derecede ne şekilde değerlendirilebilir etik açıdan? Ya şuradan yaklaşmak daha sağlıklı gibi geliyor bana. Birincisi, bizim karşı çıkış metnimizde de biz de koordinasyonun bileşenlerinden biriyiz. Bu arada hep 44 diyoruz ya, o bizim birkaç gün içerisinde topladığımız imza ve imzalar gelmeye devam ediyor. Büyük ihtimalle artacak evet. Ve kısa süre içerisinde 100'ün üzerine çıkacağız. Burada birincisi, bizim karşı çıkış metnimizde de şey var. Suçlular arasında, yani mahpuslar arasında, sisteme göre suçlular, öyle nitelendireyim. Mahpuslar arasında kategorik bir ayrım yapıyor ve sen giyeceksin, sen giymeyeceksin evet. Diyor. Bunun kendisi zaten kabul edilebilir değil. Bir de bunun yanı sıra daha eleştirel yerde durduğunu söyleyenlerden gelen, bakın siyasilere giydiriyorlar da tecavüzcülere giydirmiyorlar gibi bir yaklaşım var. Hayır, bu giydirilmeyecekse kimseye giydirilmeyecek. Evet, tabii. Yani oradaki o karşı çıkış, yani etik anlamda eleştireceksek iki tarafa da bir eleştiri yöneltmek lazım diye düşünüyorum. O tarzda söylemler de olmuştu. Nokta, evet. Kesinlikle hayır, bu bir insan hakkı ihlalidir ve kimse giymemelidir. Hapsetme cezası özgürlüğünden mahrum bırakma cezasından ibarettir. Buna ek bir ceza kimse için, hangi fiil nedeniyle hapishanede bulunursa bulunsun, kimse için ek bir ceza getiremezsiniz. Yani karşı duruşu buradan örmek lazım diye düşünüyorum. Burada enteresan bir şey de Biyanet'te birkaç zaman önce çıkan ilginç bir şey vardı. Bu Bobby Sands ünlü İRA mahpusu. Bobby Sands'in hayatına ilişkinde bir biyografi kitap yazan O'Hearn'le, Dennis O'Hearn'le yapılmış ve Texas A&M Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı. Orada çok ilginç bir şey de söylüyor. Mesela bu tek tip kıyafet uygulamasını getiren kanun hükmündeki kararname aslında uluslararası hukukunda tamamen aykırı diyor. Birleşmiş Milletler mevzuatında da bu açıkça yasaklanmıştır bütün dünya ülkeleri için diyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri de onu çiğniyor bu Guantanamo ile beraber ve bir de şey diyor mesela, üstelik bazı mahpusların giyeceği badem renginin Türkiye'de ikinci bir anlama da geldiğini duyuyorum. Pislik rengi gibi başka bir kelime kullanmış ama bundan daha aşağılayıcı bir şey turuncu tulumlar da dahil olmak üzere düşünmek zor demiş. Ne diyorsunuz? Yani şimdi baştan beri hani bunun hangi mantıkla gündeme getirildiğini söylüyoruz ya, tam da aslında küçültme, kimliksizleştirme, kişiliksizleştirme gibi bir eğilim var. O yüzden de işte seçilen renkler ya da seçilen modeller ya da bunun ifade ediliş biçimleri tam da işte söylediği gibi kabul edilemez bir şeye işaret ediyor. Ve hani az evvel de söyledik, bu işte bizim saydığımız belli başlıklardaki itirazlarımız, bunlar uluslararası mahkemelerde mutlaka ihlal olarak karşısına çıkacak Türk Devleti'nin. Yani bu kesin. Yani mevzuata, uluslararası mevzuata aykırılık içerdiği konusunda bir tartışma da yok. Ama sorun özellikle olağanüstü hal bahane edilerek uluslararası mevzuattan kaynaklı hakların da ortadan kaldırıldığı, askıya alındığı bir dönemin bugün yaşanıyor olması. Bu da mevzuata aykırı. Yani olağanüstü hal dönemlerinde, savaş dönemlerinde dahi kısıtlanamayacak, ortadan kaldırılamayacak haklarımız var. Temel çekirdek haklarımız var ve bu haklara da olağanüstü hal uygulamaları çerçevesinde müdahale söz konusu bugün ve bugün tartıştığımız tek tip elbise konusu da bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla zaten baştan beri olağanüstü halin ilan usulünden kanun hükmünde kararnamelerin çıkarılışına ve kapsamına yönelik pek çok itiraz var. Ve bu itirazlar da ayrıca bir tartışma konusu olacaktır tabii ki uluslararası mevzuat açısından. En önemli şeylerden birisi şu galiba sanırım 31 oldu kanun hükmünde kararname sayısı. Ve bu 31 tane kanun hükmünde kararnameden sadece 5 tanesinin meclis onayına sunulduğunu biliyoruz. Evet. Geri kalan meclise dahi götürülmedi. Oysa çıkarılan kanun hükmünde kararnamenin hüküm doğurabilmesi için bir ay içerisinde meclis onayına sunulmuş ve meclisten geçmiş olması gerekiyor. Yani hani o anayasayı takmam noktasından aslında bakarsanız yok hükmündeki kararnamelerle, kanun hükmünde kararnamelerle yaşadığımız bir döneme geçmiş durumdayız. Ve dolayısıyla bir bütün halinde hem uluslararası mevzuata aykırılıktan hem var olan anayasaya dahi pek çok noktada aykırılıktan söz etmek mümkün. Evet, yani şey de önemli burada, bu uluslararası hukuk benim de biraz eskiden beri ilgi alanım olduğu için üzerinde önemli durmaya çalışıyorum. Ya ırkçı bir muhtevaya da sahip olduğunu söylemiş Ohern gene. O konuda çünkü bu Guantanamo Bay'de kullanılan üniformalar izolasyonu ve ölçüsüz biçimde küçük düşürmeyi, haysiyeti aşağılamayı içeriyor ve özel bir teknik diyor, duygusal bakımdan yoksunluk geliştirmek insanlarda. O tekniklerin birer parçası. Müslümanları hedef alması sebebiyle de ırkçı bir muhtevası var ve yani 3. Guantanamo'daki rejim 3. Cenevre Sözleşmesi'ne, uluslararası bayağı bilinen sözleşmeye ve Mandela kuralları diye yenilenmiş sonradan, 70'ten sonra galiba, orada da belli haklara sahip olmaları gerektiği açıkça bütün ülkeler tarafından kabul edilmiş bir şey. Ona sahip olmadığını süren George Bush yönetimi tarafından da uygulamaya kondu diyor Amerika'da. Bush'un bu iddiası daha sonra yüksek mahkeme tarafından da bozuldu diyor. Yani Amerika'da bile kabul görmemiş. Erdoğan benzer bir iddiada mı bulunmak istiyor? Yani öğretmenler, gazeteciler, bürokratlar, hatta imzacılar Cenevre Sözleşmesi'nde düzenlenen insan haklarından yoksun mu bırakılacak? Bırakalım öyle söylesin ve Türkiye'deki halkların ve dünyanın geri kalanının böylesine kanun dışı bir rejime vereceği cevabı görelim demişti. Bu 10 gün önce filan yayınlanmış bir şeydi galiba. Evet, Deniz sevgili arkadaşımızdır kendisi. Burada Boğaziçi'nde misafir hoca olarak da hapishaneler üzerine 2 dönem ders vermişti. Evet. O süreçte epey bir teşvik mesaimiz olmuştu. Şimdi de zaten koordinasyonun hazırladığı dosyaya kendisi ayrıca bir yazı hazırlıyor. Amerika ve İrlanda örnekleri üzerinden Türkiye'deki uygulamaya dair bir yazı hazırlıyor. Oradaki vurgu yaptığı Birleşmiş Milletler meselesinde Birleşmiş Milletler'in tavsiye kararı var aslında. Şey diyor, mahpusların kendi giysilerini giymesi iyidir. Ancak bunun olmadığı durumlarda da verilecek giysilerin insanlık onuruna alçaltıcı olmaması gerekir diyor. Genel çerçeve. Evet, ama şeye izin veriyor aslında. Yani giydirilebilir ancak bu işte onların insanlık onuruna aykırı olmamalı verilecek giysiler vesaireler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de bu konuda özellikle de Türkiye'deki uygulamayı ilgilendirecek tarzda bir şey kararı var. İhlal kararı var. Mahkemeye çıkarken teknik elbise giydiremezsin. Bu onun onurunu işte ayaklar altına aldığı gibi aynı zamanda küçük düşürücü bir uygulamadır, evet, der. Çünkü yargılama bizim de hep söylediğimiz gibi masumiyet karinesinin ihlali bu. Anayasa gereği zaten yargılanan herkes masumdur. Suçu sabit görülene kadar mahkeme tarafından. Evet. Sen şu an için işte Gülser'in de başta söylediği gibi kalkıyorsun, birisi şu giysiyi giydi, bunu nasıl giyerler, bunlar bu mahkemeye böyle çıkmalı diyorsun. Bir öc alma yaklaşımıyla yargılanan insanlara gerçekten de onların suçlu olduğunu baştan kabul edip bir takım giysiler giydirmeye çalışıyorsun. O yüzden damgalama aracı. O yüzden suçlu haline getiriyorsun. Toplum tarafından dışlanmasının önünü açıyorsun o giysilerle beraber. Bu uygulamanın kendisi zaten Türkiye'deki anayasaya da bu haliyle aykırı. Çünkü henüz masum olduğu yasalar önünde de kabul edilen insanları sen bir yanıyla zaten yargılaması bitmiş ve suçluymuş gibi bu giysilerin içerisine sokmaya çalışıyorsun. Yani Türkiye'nin hem kanunlarına yasalarını hem ana üstü norm olan anayasasına bir de uluslararası taraf olduğu anlaşmalara da aykırı bir durum var. Yani. Öyle bir şey ki daha birkaç hafta öncesine kadar işte binlerce insan, gerçekten de binlerce insan telefonlarındaki bir aplikasyon nedeniyle Bailo klonisi gibi göründüğü için kusura bakmayın biz yanlışlık yapmışız böyle bir aplikasyon varmış deyip binlerce insan serbest bırakıldı. Sen şimdi mahkemeleri çıkıyor olsaydı ve bu uygulamaya başlamış olsaydı sen bu insanlara da o giysiyi giydirecektin. Evet. Yani evet. Daha birkaç sene önce 5 sene boyunca darbe girişimiyle alakalı diye geçmişteki darbe girişimleri nedeniyle alakalı olan insanları 5 sene içeride tuttun, sonra kusura bakmayın aldatılmışız dedin ve bıraktın. O insanlar da bunu giydireceksin. Şimdi milletvekilleri içeride, belediye başkanları içeride, öğretmenler içeride, akademisyenler içeride, işte sivil toplumun önde gelen insanları içeride. Sen bu insanları da giydirmeyi düşünüyorsun. Evet. Tabii yani, bir de tabii burada şey, yani terör suçlularına diyor. Dolayısıyla yani yazı yazmış terör suçlusu, tweet atmış terör suçlusu. Yani şimdi kategori terör suçlusu. Ama siz bir tweet atanı da terör suçlusu ilan ediyorsunuz bu elbiseyi giydirerek, sadece kişinin kendi nezdinde değil ama örneğin hapishanede bulunan bütün görevliler ona bir terör suçlusu muamelesi yapıyor. Yetmiyor, kamuoyu onu o şekilde yaftalıyor ve o şekilde değerlendiriyor. O da yetmiyor, mahkemeye çıkıyor. Mahkemenin heyeti de bir anlamda bu görüntü onları da baskı altına alıyor ve diyor ki tamam bu terör suçlusu. Yani hani yargılanıyor oluşu, işte Mustafa'nın altını çizdiği masumiyet karinesi falan yerini tamamen daha yakalandığı, suçlandığı andan itibaren terör suçlusu ilan edilen ve hakkında mahkumiyet kurulmuş olan bir pozisyona getiriyor. Yani. Gülseren avukat olduğun için sen daha iyi bilirsin. Bir de şimdi son mahkeme kararlarına terör örgütü üyesi olmamakla beraber eylemleriyle buna destek olmak falan gibi kararlar veriliyor. Yani sen üyesi değilsin ama yaptığın işler buna hizmet ediyor. Ya da subliminal mesaj veriyorsun falan deyip insanlar terör kategorisi altında yargılanabiliyor. Ve oradan ceza verilebiliyor. Yani böyle bir garabetle de karşı karşıyayız. Yani daha önce bunun örneği 80 döneminde bile olmadı. Yani sen terör örgütü üyesi değilsin ama terörden sana suç ceza veriyorum falan diyorlar. Evet, yani burada çok demin bu Baylok meselesinden bir pardon diyerek işlerine döndürdüler ama asla tazminat davası da açmalarına izin vermedikleri insanlar konusu aslında bu mesele hukuk meselesinin çok ötesinde bir etik mesele. Yani Kemal Gözler bunu Elveda Anayasa kitabında ayrıntılı olarak yazmıştı. Mesele hukuk meselesi de değildir, vicdan ve etik meselesidir diye. Yani oradaki insanlar, senin çok çarpıcı bir örnek o. Yani Baylok bu ortaya çıkmasaydı bu insanlar tek tip elbiseleri de giymiş olarak gideceklerdi oraya. Yani kendine, başkalarına yapılmasını istemediğin şeyin kendine de yapılmaması gerektiğini söyleyen etik bir numara, altın ilkeyi çiğneyen ya da gümüş ilkesi de onun işte, kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkalarına yapma diyen şeyi açıkça ortaya koyuyor. Yani bu, şimdi mesela bir yeni Biyanet'in çıkardığı bir şey var. 5. kez uzatılan olağanüstü hal idaresinde darbe ve örgüt davalarından yargılanan gazetecilere de tek tip elbise dayatılacak. Ve yani dünyanın en büyük hapishanelerinden biri sayıyor Türkiye'de sınır tanımayan gazeteciler ve gazeteciler komitesi uluslararası CPJ. 122 gazetecinin ve medya çalışanının mahpus oldu. Ayrıca 500.000'in neredeyse bine gidecek sayı, 500'ü geçmiş, 520 gazeteciye 237 ağırlaştırılmış müebbet, 3672 yıl hapis tehdidi var. İşsizliklerine falan bırakıyorum. Bunlara da şey giydirilecek, öyle mi? Yani tabii ya, belki biraz rakamlardan da söz etmek lazım. Yani Türkiye dünyanın en büyük hapishanelerden biri sayılıyor dediniz ya. 2006 yılına kadar, daha önce konuk olduğumuz bir takım programlarda da dile getirmeye çalıştık. Mahpus sayısı hep 50 bin civarında. Yani bir 12 Eylül darbe sürecinde 70 bine falan çıkıyor. Sonra 2-3 sene içinde tekrar 50 binlere düşüyor. Ama 2006'dan sonra biz 50 binden bugün 234 bine geldik. Evet. Yani çok ciddi bir artış var. Çok ciddi bir suçlaştırma süreci içerisinde Türkiye 2000'li yılların ortasından itibaren. Buna özellikle dikkat çekmek gerekiyor. Ve mapu sayısının artışında bu 50 binlerden 230 binlere gelişe baktığımızda Avrupa'da birinci sıradayız. Avrupa dünyada konseyi ülkeleri arasında. Dünyada da işte ilk 10 içerisine girebiliyoruz. Diğer bu küçük işte mapu sayısı 500'müş de atıyorum 2500'e çıkmış falan bu tür ülkeleri bir kenara bırakırsak ilk 10 içerisindeyiz. Mapu sayısında da mapu nüfusuna baktığımızda dünyada 9. sıradayız. Yani çok ciddi anlamda bir bu anlamda nasıl ilerleme demek istemiyorum ama yani bir yükselişteyiz yani öyle bir trend içerisindeyiz. Bu anlaşılır bir şey değil. Yani Avrupa ülkelerine bakıyorsun son yıllarda mapu sayısında %20'ler civarında bir azalış var. Hollanda işte mapu sayısı azaldığı için hapishanelerini kapatıyor. Ya da hapishanelerini atıyorum Norveç'e kiraya veriyor falan. Böyle bir durumla karşı karşıyayız ama Türkiye'de tamamen tersi bir girişat söz konusu. Belki şeyden de hani bahsetmek lazım bu Türkiye'deki hapishanelerden söz ederken şimdi olağanüstü halle ilgili ilk bir yıllık rakamlar açıklandığında 48 yani neredeyse 50 bine yakın kişinin adli kontrolle serbest bırakıldığını yine rakamlardan görmüştük. Şimdi 50 bin bu 50 binin bugüne kadar tabii çok daha arttığını biliyoruz çünkü neredeyse 1,5 yılı aştı neredeyse süreç. Şimdi Türkiye'de herhalde adli kontrole uğramayan insan yakında kalmayacak gibi bir durum. Yani bir anlamda açık hapishaneye dönüştürülmüş durumda. Yani hani bir kapalı hapishanelerimiz var. Bir de ülkenin tamamı bir anlamda açık bir hapishaneye dönüştürülmüş durumda. Yani bizler bile yurt dışına çıkış yasakları, işte periyodik zamanlarda imza atma zorunluluğu vesaire sebeplerle bulunduğumuz ili terk adli edemiyoruz. Takip, evet. İşte bulunduğumuz ülkeyi de terk edemiyoruz. Ortada gerçekten elle tutulur suçlamalar olduğu için değil. Herhangi bir sebeple muhalif ya da olun ya da olmayın adli suçlarda da bunu çok artık yaygınlaştırdılar çünkü. Yani şu anda hani sadece içeride 234 bin işte mahpus var ama bu 234 bin mahpusun belki bilmem kaç katı da dışarıda bu şey. Aslında yani, 300 küsür bin denetim serbestliğe tabi olarak bırakılan insan sayısı mahpus sayısından daha yüksek. Daha 320 yüksek. Binlerde falan da yani son açıklanan evet, rakam. Yani dolayısıyla yazın neredeyse herhalde 1 milyon kişi evet. Türkiye'de öyle ya da böyle bir mahpusluk yani tutukluluk hali yaşıyor. Tabii yanlış hatırlamıyorsam bir Yargıtay üyesi hakimlerden birisi şey açıklaması yapmış ya Türkiye'deki her 12 insandan biri şüpheli gibi bir şey söylemişti. Evet. Hatırlıyor musunuz? Onu sonra Ahmetçik de biraz daha rafine edip yani sakatları ve başka hiçbir hakkı olmayanları dışarıda bırakırsak yani zaten kovuşturmaya uğramayacak insanları 7'de 1'e kadar indirmişti. Evet, 7 insandan biri. Evet yani ben bir de bitireceğiz herhalde süreyi de bir aşmak üzereyiz. Ama bir de şeyi de sormak istiyorum. Yani bu Türkiye'deki koğuş tipi hapishanelerden F tipi hapishanelere taşınması 1990'lardan itibaren O'Hearn'ün de Dennis O'Hearn'ün de söylediği bir yanette. Bu da çok yani mahpusların birbiriyle iletişiminin ve örgütlenmesinin önüne geçmeyi hedefleyen bir mimari biçimi ve izolasyonu kullanan F tipi rejim oldu diyor. Her hücrede 3 esir bulundurarak da uzun süreli tecrit uygulamadıklarını da dışarı söylüyorlar ama aslında elbette F tipinin izolasyon biçimi ve mahpusların üzerinde kabul edilemez psikolojik ve fiziksel tahribata yol açtığını da söylüyor. Buna ne diyorsunuz? Şimdi F tipi cezaevleri ilk gündeme geldiği andan itibaren tepki çeken bir konu olmuştu. Ben hatırlıyorum 2000'de işte cezaevleri katliamıyla hani oraya bir geçiş yapılmıştı ama ondan 3 yıl önce biz çalışmalara başlamıştık. Çünkü o zaman ihaleler yapılmıştı. Yani F tipi hapishanelere ilişkin ihaleler yapılmıştı. İnşaatlarına ilişkin ve ondan sonraki süreçte herkesin malumu çünkü tecritin çok ağır uygulandığı yerler oldu ve bu tecrit ve izolasyonun özellikle mahpuslar üzerindeki etkileri de çok kısa süre sonra ortaya çıktı. Hem fiziksel hem ruhsal pek çok hastalığı beraberinde getirdi. Ve sadece bununla da sınırlı kalmadı. Mahpusların toplumdan tamamen izole olması, kendilerini geliştirebilecek, hani o hem kişisel hem kültürel varlıklarını koruyabilecek her türlü olanaktan da yoksun kalmalarına sebep olan bir süreci gündeme getirdi ve her koşulda ve sürekli bir itirazla karşılaştı. Ama bu tek tip elbiseyle ilgili konuya yeniden bunu bağlarsak, burada yine bu çıkarılan KHK ile beraber verilecek disiplin cezalarının artacağı ve özellikle iki disiplin cezasına odaklanılmış bir görüş yasağı, yani ziyaretçilerle görüşmeler engellenecek, ikincisi hücreye atılacak. Yani daha büyük bir yalnızlaştırma ve izolasyon, tecritin ağırlaştığı bir durum. Dolayısıyla tek tip elbise bizde tecritin çok daha ağırlaştığı ve etkilerinin çok daha yoğunlaştığı bir süreci de işaret ettiği için önemli bir ve tartışılması gereken bir durum. Evet, güzel. Yani belki de şeyi de söylemek lazım. Yani hep kullanılan ve isabetli olduğunu ben şahsen düşündüğüm açık hapishane metaforunu, mecazını, ayrıca bir açık psikiyatri kliniğine de dönüşmekte olduğu da söylenebilir belki Türkiye'nin. Yani çok ciddi bir, zaten toplumda aile içi ya da sokaktaki artık şiddetin anormal boyutlarda yükseldiğini gösteren çok sayıda habere rastlıyoruz. Onları burada konuşmuyoruz bile artık yani. Ama aynı zamanda bu anomi durumunun, yani ruhsal sakatlık durumunun da giderek artmakta olduğu belki de söylenebilir yani. Yani bir toplumsal travma yaşadığımız açık. Bir toplumsal kırılmaya doğru gittiğimiz çok açık. Ama bu hani tamir edilebilir bir şey mi, yoksa o sınırı geçtik mi, aslında bunun tartışılması gerekiyor ki işte psikologlar, psikiyatrlar bunun tartışmasını yapmaya başladılar zaten. Yani toplum, geçtiğimiz günlerde bir sanatçının makalesinde şey kavramı geçmişti, türbünleşme. Ciddi anlamda biz artık türbün taraftarı gibi olgulara tepki göstermeye başladık ve bir kesim, özellikle iktidara yakın olan kesim, bir türbün taraftarı gibi her şeyin üzerine, hani çok fazla da düşünmeden, eğer birisi bir şey söylüyorsa bu zaten doğrudur şeklinde yaklaştığı için, onun dışında kalanlar kendilerini çok ciddi anlamda bir baskı altında hissetmeye başladılar. Yani işte yılbaşında, ya geçmişte en azından 5 sene önce yılbaşında birilerinin sokaklara çıkıp bu haramdır, bunu kutlayamazsınız, bu Hristiyan adettir dediğini, bu kadar yoğun bunu meşru olarak yaptıklarını falan hatırlamıyorum. Yani kendini tamamen doğru olarak kabul edip karşı tarafa senin yaptığın yanlış, sen ahlaksızsın, sen işte dış güçlerin aleti haline gelmiş birisin, bunları yapmamak lazım falan dediğinde, bu diğer tarafta çok ciddi bir travmaya neden oluyor. Ve bunu artık çok rahat bir şekilde dile getirebiliyorlar. Bundan kaynaklı çok ciddi bir toplumsal travma yaşadığımı söylenebilir. Evet, Gülser'in söylediğine ek olarak da çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Yani bu verilen cezalar belli bir kategorizasyona gidip siyasi mahpuslar üzerinden uygulanacak. İşte önce aile ziyareti yasağı, ardından hücre hapsi, sonrasında ise şartlı tahliyelerini yakma, infaz yakma süreci gerçekleşecek. Ve bu tek tip elbise meselesine maruz kalan insanların hepsi aslında infazlara dayanarak ciddi anlamda hapis cezaları verilerek, ki eskiden yargılamanın 150 ilkesi vardı. KHK artık sen mahkemeye gelmesen de ben senin hakkında karar verebilirim dedi. Mahkemeye dahi çıkmadan haklarında cezalar, üst sınırdan cezalar verilecek ve içerideki insanlar, yani bir nesil böyle heba edilmek isteniyor. Bunu çok açık bir şekilde söylemek lazım. İçeride şu an tek tip elbise saldırısına maruz kalan insanlar önce ziyaret yasağı, aileleriyle görüşemeyecekler. Dışarıda tek bağlar avukatları olacak. Avukat ziyaretleri de artık kamerayla gözetlenir, ses kaydı alınır. Gardiyan gözetimi de yapılır hale geldi zaten KHK'yla. Zaten aile ziyaretleri de çok kısıtlı, haftada bir. Kısıtlı ama artık zaten telefonla. Bu disiplin cezalarıyla yapamaz hale gelecekler. Bunlarla karşı karşıya kalan bir nesil söz konusu. Yani 80 döneminde de aynı şey oldu. İnsanlara patır patır cezalar verildi. Onlarca yıl içeride kaldılar. Yine benzer bir sürece girmiş oluyoruz. Yani bunun önüne geçmeye çalışmak lazım. Belki biterken son bir öneride ben bulunayım. Can belki katılır bana. Bütün 80 milyona tek tip elbise giydirmeye ne diyorsun? 80 milyona mı? Rengine karar vermek lazım. Evet, aynı şekilde. Besbelli. Kırmızı ve beyaz olacak. Kırmızı beyaz. Aslında içten giydirmiyorlar. Kafalarımızın içine giydiriyorlar zaten. Giydiriyorlar. Bence ama bütün çaba biraz da onun için ya. Yani dışına gerek kalmayacak gibi. Ama bir anket yapalım ama. Yapalım ama hem dünya tarihi hem de Türkiye tarihi bu tip uygulamaların karşısında büyük bir direnişin aynı zamanda uygulandığı bir şeye de sahip, belleğe de sahip. Yakın zamanda belki böyle durumlarla da karşı karşıya kalabiliriz ya da şahit olabiliriz. Karşı karşıya kalmaktan daha uygun bir çok tanım ciddi bir şahit olmak. Dahil olmak. İtiraz gelecektir en azından mücadele. Bilmiyorum. Bunu tekrar konuşma fırsatımız İnşallah düzelerek olur ama konuşacağız herhalde. Evet. Gülseren Yolleri ve Mustafa Eren çok teşekkür ederiz. Tek tip elbise meselesinden kalkarak genel bir toplumsal travmayı konuşma fırsatı bulduk. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Gülseren Yolleri ve Ceza İnfaz Sistemi'nde Sivil Toplum Derneği adı böyle değil mi? Mustafa Eren. Söylemesi zor. Evet. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Her zaman olduğu gibi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.